الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف أنتم إذ طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم قالوا أوإن ذلك كائن يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال يقول الله تعالى بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران وقال علي رضي الله تعالى عنه من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان ووجاهة بلا إخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله أو كما قال میرے محترم بھائیوں اور دوستو دنیا میں جس چیز کو جو وجود ملا وہ اللہ کے چاہنے سے ملا جس چیز کو بقا ملی تو اللہ کے چاہنے سے ملی کسی چیز کو شکل ملی تو اللہ کی چاہت سے ملی کسی میں نفع ہے تو اللہ کی چاہت کسی میں نقصان ہے تو اللہ کی چاہت زمین بچھ گئی کوئی اپنی طاقت سے نہیں والارض فرشناها فنعم الماهدون پہاڑ اس پہ لگا دیے گئے تو ان کا ذاتی ارادہ نہیں والجبال ارساها پہاڑ پہاڑ بنے تو اللہ کی چاہت سے زمین فرش بنی تو اللہ کی چاہت سے آسمان کی چھت بلند ہوئی تو اللہ کی چاہت سے والسماء رفعها ووضع الميزان آسمان بلند ہوئے تو اللہ کی چاہت سے ستارے جگمگائے تو اللہ کے ارادے اور چاہت سے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اس میں سورج چاند نے گردش شروع کی, گشت شروع کیا, تو اللہ کی چاہت سے. الشمس والقمر دائبین, چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر چلے, تو اللہ کے ارادے سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں, نہ دن کا رات سے, نہ سورج کا چاند سے, تو وہ بھی اللہ کے ارادے سے. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون, یہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں تو خود نہیں بنے. هذا عذب فرات سائغ شرابه, یہ ہے میٹھا مزیدار پانی, کڑوے کھارے پانی کے سمندر اور چشمے اور زمین کی رگیں بن گئیں, تو کوئی ذاتی ارادے سے نہیں, بلکہ هذا ملح اجاج, یہ ہے کڑوا پانی, دونوں اللہ کے ارادے اور فیصلے سے. ایک پر تجلی ڈالی میٹھا بنا دیا, ایک پہ ارادہ فرمایا کڑوا بنا دیا, زمین پہ ارادہ فرمایا فرش بچھا دیا, آسمان پہ ارادہ فرمایا اسے بلند کر کے چھت بنا دیا, کائنات کو ارادہ فرمایا تو اسے مشرق مغرب شمال جنوب میں تقسیم فرما دیا, چھوٹے چھوٹے مخلوق کو ہوا میں اڑانے کا ارادہ فرمایا تو اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات ویقبضن, کبھی غور تو کیا کرو, تمہارے اوپر پرندے نہیں گزرتے, کبھی ان کو آتا جاتا تو دیکھا کرو, پھر پوچھا کرو انہیں کون ہے جو ان کو ہوا میں کھڑا کر دیتا ہے, کون ہے جو ان کو گھونسلوں سے نکل کر, جنگلوں سے نکل کر شہروں کی راہ بتاتا ہے, پھر شہروں سے شام کو اڑتے ہوئے دوبارہ گھنے جنگل میں اپنے گھونسلے تک پہنچاتا ہے, وہ کون ہے جو چڑیا کو راہ بتائی, جس نے بلبل کو ترنم جیا, جس نے اور کوے کو بدنما شکل دے کر بھدی آواز دی, جس نے کون ہے جس نے مور کو ایسے رنگ دیے, پھر اسے ناز و نخرہ سکھایا, پھر ناچ سکھایا, کون ہے جس نے سانپ کے کیڑے میں زہر بھر کے اس کو بل کھانا سکھایا, وہ کون ہے جس نے عقاب کو جھپٹنا سکھایا اور چوہے کو چھپنا سکھایا, وہ کون ہے جس نے شیر میں خون خاری رکھ دی اور بکری میں تواضع اور عاجزی رکھ دی, وہ کون ذات ہے جو تھنوں میں دودھ لے آتا ہے اور ہڈیوں پہ گوشت لے آتا ہے, آنکھوں میں شوائیں برقی لگا کر اور بلب جلا کر, کمکمیں جلا کر دیکھنے کے نظام بناتا ہے, کون ہے جو آپ کو میری آواز سنوا رہا ہے, میرے تخیلات کو الفاظ میں کون ڈھال رہا ہے, میرے الفاظ کو آواز میں کون بدل رہا ہے, میری آواز کو ہوا کے کندھوں پہ کس نے سوار کرایا, اسے آپ کے کانوں تک کس نے پہنچایا, اور آپ کے کانوں پر سے ٹکرا کر آواز کو برقی رو میں کس نے بدلا, پھر وہ برقی رو میری بات کا صحیح پیغام بن کر آپ کے دماغ سے ٹکرا ٹکرا کر آپ کے رگ و پے میں سرایت کر رہی ہے, یہ کون ہے رو کہاں ہے, یہ اللہ ہے, بحر و بر کا مالک ہے, اور زمین آسمان جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, زمین کو آسمان سے کہا جھک جاؤ, اتینا طائعین, اللہ ہم تو پہلے ہی جھکے پڑے, ہم تو پہلے ہی جھکے پڑے, یتنزل الامر بینہن, زمین سے لے کر آسمان تک, آسمانوں سے لے کر عرش تک, اس اکیلے کا حکم چلتا ہے, اس اکیلے کی بادشاہی ہے, اس تنہا کا راج ہے, تو جہاں میرے بھائیو لوہا زمین میں چھپا سخت بنا اللہ کی چاہت سے, سونا قیمتی بنا اللہ کی چاہت سے, زمین میں معدنیات پھیل گئے, کیا ہے اللہ تبارک و تعالی, وقدرنا فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین, زمین کو اللہ تعالی نے بھر دیا معدنیات سے, غلے اگانے کی طاقت سے, پانی کو بہا دیا, فصالت اودیۃ بقدرہا فاحتمل السیل زبد الرابیہ, پانی بہ رہا اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے ارادے سے, پرندے معلق اڑ رہے اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے, سر پر فلک چوٹیوں پہ برف کی سفید چادر لپٹی ہوئی ہے ذاتی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے, پہاڑوں کے اوپر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پودے اگا دیے, سر سب بنا کر ان کو سب چادر پہنا دی, تو اللہ پاک کی چاہت سے, اللہ تعالیٰ ہرن کے ناپے میں مشک پیدا کر دیا تو اپنی چاہت سے, اور صدف کے منہ میں موتی پیدا کر دیا تو اپنی چاہت سے، سانپ کے منہ میں زہر بھرا تو اپنے ارادے سے، مجھے اس شکل میں وجود بخشا تو اپنے ارادے سے، آپ کو یہ شکلیں دی کو آپ کی چاہت سے، میں آج تک اس وجود میں موجود ہوں اپنی ذاتی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے، آپ اپنی اس شکل میں موجود ہیں، عورتیں اپنی شکل میں موجود ہیں اپنی ذات ارادے سے نہیں اللہ پاک کی چاہت سے، ہیرے کو چمک ملی تو اللہ کے ارادے سے، موتی کو قیمت ملی تو اللہ کے ارادے سے، زہر میں موت کا پیغام رکھا تو اللہ نے اپنی چاہت سے، یہ پھل میں مٹھاس آئی تو اللہ پاک کی چاہت سے، آبشاروں سے پانی گرا تو اللہ کے ارادے اور چاہت سے، اس نے ندی اور نالوں کا روپ اختیار کیا تو اللہ کی ذاتی ارادے اور اللہ کی ذاتی چاہت سے، وہ دریاؤں میں بہتا ہوا سمندروں کو چلا تو اللہ کی چاہت اور ارادے سے، مگر مشک و خون خاری دی تو اللہ نے اپنے ارادے سے، اسے جبڑے دیے خوفناک تو اپنے ارادے سے، بیل مچھلی کو سمندر کا اتنا بڑا جانور بنایا تو اپنے ارادے سے، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پیدا کیا رنگ روپ بھرا تو اپنے ارادے سے، کیکڑے کو ٹانگے عطا فرمائی تو اپنے ارادے اور اپنی چاہت سے، سہ کانٹے دار جانور کو بدصورت شکل دی تو اپنے ارادے سے، کوئل کو لمبی کوک دی اور خوبصورت نغمہ دیا تو اپنی چاہت اور اپنے ارادے سے، پھلوں کو لٹکایا تو اپنے ارادے سے، گچھوں میں بدلا تو اپنی چاہت سے، رس بھرا تو اپنے ارادے سے، چھلکا چڑھایا تو اپنے ارادے سے، مٹاس مٹھاس بھری تو اپنے ارادے سے، کڑواہٹ بھری تو اپنے ارادے سے، ترشاوا بنایا تو اپنی چاہت سے، ایک ایک کا نام لکھا تو اپنے ارادے سے، او کہاں جا کے پیدا ہوا ناریل بنگلہ دیش کا، وہاں سے جہاز پہ ٹوٹ کو رکھوایا، کراچی اتروایا، کراچی سے گجرم والے پہنچوایا، وہاں پانچ آدمیوں کا اس پہ نام لکھا ہوا تھا، وہ بنگلہ دیش سے فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چلا، اسے کراچی میں کسی کو اٹھانے نہیں دیا، اسے گجرم والا میں کسی کو خرید نہیں دیا، انتظار میں ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو کھلایا جائے گا، اچھا بھلا چھ بار میں اٹھاتا ہے، دیکھ ڈاک کے بجائے اپنے تھیلے میں ڈالنے کے پھر واپس کر دیتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے خود واپس کیا، ایک فرشتہ کھڑا ہے پیچھے ہٹ، تیرا نام ہی نہیں اس پر، رکھ دے اس کو، اس کا کھانے والا بھی آئے گا، تو نہیں ہے، وہ گندا سیب اٹھا کے اپنی ٹوکری میں ڈال رہا، اچھا سیب واپس کر رہا، وہ گلا ہوا کیلا اپنی ٹوکری میں ڈال رہا، صاف ستھرا کیلا وہ واپس کر رہا، یہ اوپر رب ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ وہ رب ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے، لوگو جب سب کچھ اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کے ہو، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، آدی مخلوق اللہ کی ہے، ناری بھی اللہ کے، خاکی بھی اللہ کے، نوری بھی اللہ کے، بلندیاں اللہ نے بنائی، پستیاں اللہ نے بچھائی، جب سب سب کا سب ایک اللہ کا ہے، اس کے ارادے سے بنا، کچھ نہ تھا سب کچھ بنایا، قطرہ نہ تھا سمندر بنائے، پتھر نہ تھا پہاڑ بنائے، پتا نہ تھا جنگل بنائے، اور ایک لطفہ نہ تھا انسان بنائے، ایک دانہ تھا اور غلے بنائے، پھل کا ایک ذرہ تھا اور پھلوں کی بے بہا قسمیں بنائی، ایک پنکھڑی نہ تھی لاکھوں قسم کے پھول بنائے، خوشبو کی کہیں مہک نہ تھی اور ہزاروں قسم کی خوشبوئیں بنا دی، آواز کا وجود نہ تھا اور لاکھوں کروڑوں قسم کی آوازیں بنا دی، جتنے انسان اتنی آوازیں، جتنے انسان اتنے لہجے، جتنے انسان اتنی چال، جتنے انسان اتنے انداز، جتنے انسانوں کے انگلیاں اتنے انگلیوں کے پورے، ان انگلیوں کے پوروں پر بنا ہوئے لکیروں کے نقشے، سب کے جدا جدا بنا کر اپنی طاقت کا سکہ جمایا، ہے کوئی یہ سب کچھ کر کے دکھا دے، بھائیو اللہ کو مان لو اور اللہ کی بھی مان لو، مصیبت یہ ہے ہم نے اللہ کو تو مانا ہوا ہے، اللہ کی مانتے نہیں، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، مانا ہوا وہی ہے جو اس کی مانتا ہو، جو اللہ کا وجود مانے پھر اس کی بات نہ مانے، یہ تو مذاق ہو گیا، یہ تو مذاق ہو گیا، بے شک یہ خالی لفظ بھی ایک دن رنگ لائے گا اور اسے ہمیشہ کسی دوزخ میں نہیں چھوڑے گا، ایک دن نکالے گا، لیکن میرے بھائیو ایمان وہ ہے جو انسان کو اللہ پہ فدا کر دے، اللہ پہ قربان کرنا سکھا دے، وہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، اللہ کے لیے اس کی زندگی ہو، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کا چلنا اور پھرنا، اس کے حرکت و سکون، اس کے پیچھے اللہ ہو، اس کی طلب اللہ ہو، اس کا مطلوب اللہ ہو، اس کا مسجود اللہ ہو، اس کا معبود اللہ ہو، وہ خوشنودی اللہ کی چاہتا ہو، وہ رضا اللہ کی چاہتا ہو، وہ سارے عالم سے بیگانہ ہو جائے، انسانوں کی آہ اور واہ سے بے نیاز ہو جائے، سیم و زر سے بے نیاز ہو جائے، روپے کی کھنک سے بے نیاز ہو جائے، شکلوں صورتوں مورتوں سے بے نیاز ہو جائے، صورت پات سے بے نیاز ہو جائے، وادیوں مرغزاروں سے بے نیاز ہو جائے۔ وہ کہے جو امام غزالی نے کہا تھا، چار برس صدر مدرس مدرسہ نظامیہ، 400-500 ہجری کی بات ہے، 500 ہجری کی بات ہے، مدرسہ نظامیہ ایک ایسا مدرسہ تھا جو سارے عالم کی یونیورسٹی تھا، اس کا صدر مدرس امیر المؤمنین بادشاہ وقت سے زیادہ عزت والا ہوتا تھا، بنو عباس خلفاء کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اگر صدر مدرس امیر المومنین کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین صدر مدرس کی عزت میں کھڑا ہوگا، اس کو بٹھائے گا، پھر خود بیٹھے گا۔ اگر امیر المومنین صدر مدرس کی مجلس میں جائے گا تو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا، اس کے لیے صدر مدرس نہیں اٹھے گا۔ امام غزالی 24 سال کی عمر میں اس مسند پر آ بیٹھے، 4 برس پڑھایا، ہر طرف آہ واہ، ہر طرف شور و فغاں، ہر طرف شاگردوں کا سیل رواں، دل بے تاب و بے قرار تھا، ایک دن ٹھوکر ماری، چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، ابراہیم بن ادہم کی طرح انہوں نے بدت کو ٹھوکر ماری، انہوں نے عزت کو ٹھوکر ماری، 10 برس پھرتے رہے، 10 برس صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، کریا کریا، خو بخو، نگر نگر وہ پھرے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، ارے دیوانے، اتنی بڑی عزت کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا، تو نے کیا پایا، تجھے کیا ملا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، فی البدی طرفت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مكتوب اول منزل فنادت لي الاشواق مهلا فهذه منازل من صحوا رويدك فانزلي۔ کہا میں تجھے بتاؤں مجھے کیا ملا، میں نے لیلا کا عشق چھوڑا، میں نے سعدا کا عشق چھوڑا، میں لیلا کی گلیاں بھول گیا، میں سعدا کی گلیاں بھول گیا، یعنی مجازی عشق، مجازی ظاہری عزتیں، ظاہری کر و فر اور ظاہری تم ترا، وہ میں سب بھول گیا اور میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹنے کے چکر میں پڑا، میں بھٹکتا رہا، میں پھرتا رہا، گرمی اور سردی کے تھپیڑے سہتا رہا، غربت کے پردیش کے وار اپنے جگر کے پار ہوتے دیکھتا رہا، رواں رواں زخم سے داغدار ہوا، لیکن بھٹکتے بھٹکتے پھرتے پھرتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم میرا اللہ میرے سامنے آ گیا، میرا اللہ مجھے مل گیا، ظالم تو کیا کہہ رہا ہے، فنادت لي الاشواق مهلا فهذه منازل من سهوى رويدك فانزلي۔ جب میرا اللہ میرے سامنے آیا تو میرے زخم بھر گئے، میرے شوق کی سواری نے پکارا، میری روح کے روئیں روئیں نے پکارا، میرے جسم کے رونگٹے رونگٹے نے پکارا، میری کھال بال کے ایک ایک ذرے نے پکارا، غزالی وہ آ گیا جس کے لیے تو تڑپتا تھا، یہی ہے جو تیرے دل کا مداوا، جو تیرے زخم کا مرہم، جو تیری ویرانیوں کو بہار میں بدلنے والا، جو تیرے اندر کے خلا کو پر کرنے والا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، جہان پھر لو، جہان پھر لو، راگ و رنگ میں ڈوب کے دیکھ لو، ناچ گانے کی محفلوں میں ڈوب کے دیکھ لو، مینا و ساغر سے کھیل کے دیکھ لو، نازنینوں کے پہلوؤں میں لیٹ کے دیکھ لو، یورپ امریکہ کی سیر کر کے دیکھ لو، اگر اللہ نہ ملا تو اس سینے کے خلاف و کائنات کی کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا، اس درد اس سینے میں، اس دل میں، یہ جو ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے، یہاں یہاں یہاں نہ دولت کا گزر، نہ عزت کا گزر، نہ شہرت کا گزر، نہ عورت کا گزر، نہ موسیقی کا گزر، نہ ممبر کا گزر، نہ کرسی کا گزر، نہ اقتدار کا گزر۔ جتنا اللہ سے دور ہوگے، اپنے اندر خلا پڑتا دیکھو گے، ویرانیاں پڑتی دیکھو گے، بے قراریاں پڑتی دیکھو گے، مچھلی پانی کے بغیر کیا تڑپے گی، جو وہ تڑپے گا جو اللہ سے دور ہو گیا، پھٹکا ہوا راہی کیا پریشان ہوگا جو اللہ سے دور ہو کر پریشان ہوگا، صحراؤں میں گم ہونے والا ایسی آہو بکا نہیں کرتا جو اللہ سے پھٹکا ہوا آہو بکا، اس کی روح میں فریادیں اتر جاتی ہیں، جنگلوں میں پھٹکا ہوا ایسا نہیں پھٹکتا جو اللہ پاک سے دور ہو کے انسان پھٹکتا ہے. میرے بھائیو صحراؤں میں وہ ویرانی نہیں ہوتی جو اس سینے میں ویرانی آ کے ڈیرے جما لیتی ہے جو سینہ اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے. خالی گھر میں ایسے مکڑی جالے نہیں بنتی, خالی گھر میں ایسے مچھر مکھی قسموں کا راج نہیں ہوتا جیسے اس سینے کو ویرانیوں کے تانے بانے اور وحشتوں کے پسو اور اندر کے غموں کے مچھر جیسے اس سینے کو گھیر لیتے ہیں اور غم کے تانے بانے بکھیر دیتے ہیں. جو سینہ جو دل اللہ کی یاد سے محروم ہوا, اللہ کے تعلق سے محروم ہوا, مجھے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں دھرتی اور کائنات کی بادشاہی ہے, جو دل اللہ سے ہٹا وہ برباد ہو گیا, وہ لٹ گیا, وہ مر گیا. ڈوبتا مسافر ایسا ناکام نہیں جیسے جس کا دل اللہ سے کٹ گیا وہ ناکام. تلواریں چل جانے والا ہے جس کے سر پہ تلواریں چل گئیں وہ ایسا ناکام نہیں جس کو جو اللہ سے بھٹک گیا, جو اللہ سے دور ہوا. ہم پہ ستم ہوا, ہم پہ ظلم ہوا, ہمارا علم غلط ہو گیا. ہمیں آج کے علم نے سکھایا تفریح میں تمہاری لذت, عورت میں تمہاری لذت, موسیقی تمہاری غذا, مال تمہاری عزت, پیسہ تمہاری عزت, گاڑی تمہاری راحت, سنگ مرمر کے مرمری فرش تمہاری راحت, اور خوبصورت بنے بیڈ روم اور اس میں بچھے ہوئے خوبصورت نرم کارپیٹ اور گدوں پہ لیٹنا, اور خوبصورت خوبصورت سے خوبصورت زندگی کی چیزوں کو خریدنا, یہ ہے تیری راحت, یہ ہے تیری عزت. لے آؤ راحت کے سامان, راحت نہ پاؤ گے. لے آؤ چین کے سامان, چین نہ پاؤ گے. لے آؤ لے آؤ لے آؤ اپنی لذتوں کے سامان, پر حقیقی چین نہ پاؤ گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرما رہا سن لو کان کھول کے, صرف وہی دل زندہ ہوگا, وہی سینہ ٹھنڈا ہوگا جو میری یاد سے اپنے آپ کو بسا لے گا. بھائیو ہم ایک پیغام دے رہے ہیں, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. وہ پہل کر چکا ہے, بادشاہوں سے تعلق بنانے میں خود پہل کرنی پڑتی ہے, ہاں افسروں سے تعلق بنانے میں خود پہل کرنی پڑتی ہے, دنیا کے بڑوں کے کر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. قربان جاؤ اس رب پر, اس مالک پر, اس خالق پر, اس رازق پر, اس قدرت والے پر جو اس پیشاب پخانے کے بنے ہوئے انسان سے محبت میں پہل کر چکا ہے. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا, اے میرے بندے میں تو تم سے پیار کرتا ہوں, تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر, تجھے میرے حق کا واسطہ جو تیرے اوپر بنتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر, تو بھی تو میری طلب میں آ, میں تو تیرے لیے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں, باہیں پھیلا کے بیٹھا ہوں, پکار رہا ہوں. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیت مجھے ایک عجیب تخیل پیش کرتی ہے, ایک عجیب تصور میرے سامنے کھل کے آتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک شفیق ماں, ایک قربان ہونے والی ماں اپنے لوگوں کے اکلوتے اکلوتے بچے کے لیے باہیں پھیلائے کھڑی ہو, جھولی پھیلائے کھڑی ہو اور اسے کہہ رہی ہو آجا میرا بیٹا, آجا میرا لال, اور وہ لڑکھڑاتا اس کی طرف آ رہا ہو. وہ جتنا اس کے قریب آتا ہے اتنی اس کی بےتابیاں بڑھتی ہیں, اتنی اس کی محبت میں جوش آتا ہے, ایک اندر میں ولولہ اٹھتا ہے کہ غلغلے کی آواز سنائی دیتی ہے, محبت جوش مارتی ہے. جب وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرتی کہ یہ گرنے کا, بلکہ لپک کر اسے اٹھاتی ہے اور اسے اپنے گود میں لے لیتی ہے, سینے سے لگاتی ہے. یہ آیت ایک ایسا منظر میرے سامنے پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی باہیں کھول کے کھڑا ہے اور اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو آ جاؤ, تمہاری ماں وہ انتظار نہ کرے گی جو میں کر رہا ہوں, تمہاری ماں وہ شفقت نہ دے گی جو میں تمہیں دے رہا ہوں, تمہیں ماں کی گود میں وہ امن سکون نہ ملے گا جو تمہیں میری محبت کی گود میں ملے گا. سارے جہان سے یاری لگا دیکھی, کبھی مجھ سے بھی تو یاری لگا, کن کن کن راہوں پر تو چلا, جب بھی تو لوٹ کے آیا کانٹوں سے بھرا دامن پایا, زخمی پاؤں پائے, تھکا ہوا وجود پایا, بے قرار روح کو پایا, تیرے ہر سفر نے تجھے تڑپایا, تجھے مچلایا, تو مچل گیا, تو بے قرار ہوا, تو اور زیادہ پریشانیوں میں ڈوبا. ایک دفعہ میری راہ سے تو چل گیا, تو پہلا قدم رکھے گا, میں دل کو تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا. تو جب لڑکھڑائے گا میری باہیں تجھے سہارا دیں گی، جب تو گرے گا میں آگے بڑھ کے تجھے اٹھاؤں گا، جب تو آئے گا تو میں تیرا انتظار نہیں کروں گا، میں خود آگے بڑھ کے تیرے لیے خود آ جاؤں گا۔ من تقرب الی تلقیته من بعید، تو میری طرف آ، میں خود چل کے تجھے لینے آ جاؤں گا۔ بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو، یہ ہے تبلیغ کا پیغام۔ اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ مل گیا تو سب مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں چار دن سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ مال ملک سیم و زر یہ سب کچھ اگر اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اسے طلاق دے دو، اگر اللہ کی راہ میں مددگار ہے اسے ساتھ لے لو۔ ہم تو نہ دنیا چھوڑنے کو کہتے، نہ دنیا پکڑنے کو کہتے، نہ فرمانی کی ہے چھوڑ دو، فرما برداری کی ہے لے لو۔ سلیمان کو تخت پہ بٹھایا، خوش ہے راضی ہے، خوش ہے راضی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا کروا کے دو ٹکڑے کر دیا، خوش ہے راضی ہے، خوش ہے راضی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دے دی، خوش ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی گردن کٹوا دی، خوش ہے راضی ہے۔ ظاہر کی چیزوں سے دھوکا نہ کھاؤ، اگر اللہ راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر اللہ ہی ناراض ہے تو یہ ملک و مال میرے کس کام تھا۔ میرے بھائیو اللہ کو اپنا بناؤ۔ تخت تو اس نے فرعون کو بھی دے دیا، وزارت اس نے حامان کو بھی دے دی، حامان کو بھی دے دی، شداد کو ملک دے دیا، قارون کو خزانے دے دیے، فرعون کو تخت پہ بٹھا دیا، تو کیا اس سے راضی تھا اللہ تعالیٰ؟ نہیں نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا معیار، ہمارا مطلوب ہو، جو امام غزالی نے فرمایا تھا، وعدت الی مصحوب اول منزلی، میرا اللہ مطلوب ہے، مجھے اللہ کی تلاش ہے، میں اللہ کی طلب میں ہوں، جس نے مجھے نطفے پر تجلی ڈالی، اور اس نے مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ماں کے پیٹ کے تین اندھیرے تھے، اور مرد اور عورت کا پانی آپس میں باہم دستو گرے باں تھا، نہ مجھے پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا۔ اس نے عرشوں پہ بیٹھ کے تجلی کو نازل فرمایا، ثم خلقنا النطفة علقة، اس کو علقة بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، اسے مضغة بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، فقصونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے خوبصورت شکل عطا فرمائی، ثم السبيل يسر، پھر میرے دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے خود کھولا اور مجھے باہر نکالا، ایک فرشتے کو بھیجا، فأخرجك على ریشة من جناحه، اس فرشتے نے پر پھیلایا، آپ کو مجھے باہر نکالا، لا لک سنن تقطع، میرے دانت نہ تھے میں کاٹ سکوں، ولا لک ید تبطش، تیرا ہاتھ نہ تھے تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں نہ تھے تو چل سکے۔ ایسے عالم میں مجھے کیا خبر تھا، آپ کو کیا پتا تھا؟ اللہ نے ماں کی شادیوں کو حکم دیا، ادر تو لک عرقین رقیقین، وہاں سے دودھ کے دو چشمے ابلنے لگے، ینبعان لک لبنا خالصا، انہوں نے تمہیں خالص دودھ پلایا، دافئا فی الشتاء وبارد فی الصیف، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، هل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اور بھی ہے جو تیرے لیے سب کچھ کر سکے؟ کوئی اور بھی ہے؟ میں تو کچھ نہ تھا، مجھے ہواؤں سے سمیٹا، میں تو کچھ نہ تھا، مجھے ہواؤں سے سمیٹا، میں تو کچھ نہ تھا، پھر اس کو سمیٹ کر غذا بنایا، میں تو کچھ نہ تھا، غذا کو نطفہ بنایا، میں تو کچھ نہ تھا، نطفے کو رحم میں ڈالا، میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اسے مضغہ بنایا، میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اسے علقہ بنایا، اسے مضغہ بنایا، میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اس میں ہڈیوں کو پرویا، میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اس پہ کھال کو چڑھایا، آنکھوں کو بنایا، کانوں کو بنایا، انگلیوں کو بنایا، ناخن لگائے، ٹانگیں بنائی، پاؤں بنائے، انگلیوں کو ترتیب سے بنایا، معدے کو فٹ کیا، آنتوں کو فٹ کیا، دل دماغ جگر کا نظام چلایا، رگوں میں خون کو دوڑایا، دماغ کو چلایا، خیالات تخیلات کو چلایا، زبان بخشی، ذائقے بخشے، میری ایک ایک چیز کو اس نے پرویا، ٹھیک کیا سنوارا۔ میں پھر بھی کچھ نہ تھا، میں پھر بھی کچھ نہ تھا، پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے روح ڈالی اور بچے کی حرکت شروع ہوئی، پر میں پھر بھی پہ کچھ نہ تھا، پھر ماں کا در کھلا، اللہ نے پروں پہ باہر نکالا، میں پھر بھی کچھ نہ تھا، مجھے تو 5 برس کے بعد ہوش آیا کہ میں کچھ ہوں، میرا ایک وجود ہے، لیکن میں ماں کے پیٹ میں مرتا میں کیا کرتا، میں پیدا ہوتے مرتا تو میں کیا کرتا، میں ایک ماہ کے بعد مر جاتا تو میں کیا کرتا، میں 5 برس کے بعد مر جاتا تو میں کیا کرتا، مجھے زبان نہ دیتا، مجھے آنکھ نہ دیتا، مجھے کان نہ دیتا، مجھے ہاتھ نہ دیتا، مجھے پاؤں نہ دیتا، مجھے دماغ نہ دیتا، میرے جگر کو کام چھوڑنے کا حکم دے دیتا، مجھے آنتے نہ دیتا، وہ کیا سے کیا نہیں کر سکتا تھا، میری انگلیاں لے لیتا، میرے پاؤں لے لیتا، میری سوچ لے لیتا، جو چاہتا کر دیتا، میں نے تو ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا میری انگلیاں تھی، میری آنکھیں تھی، میرے کان تھی، میرا بولنا تھی، میرے ہونٹ تھی، میرے دانت سلامت، میرا سر سلامت، میرے پاؤں سلامت، میرے گھٹنے سلامت، میں چلنے لگا، میں دوڑنے لگا، میں بھاگنے لگا، مجھے بھاگنے کی خواہش ہوئی، اللہ نے زمین کو بچھایا، مجھے کھانے کی خواہش ہوئی، اللہ نے غلوں کو اگایا، مجھے میں کچا نہیں کھا سکتا تھا، اللہ نے آگ کو جلایا، میں آگ سے کام نہیں لے سکتا تھا، اللہ نے عقل کو استعمال کروایا، اور لاکھوں کروڑوں نظام سے نکال کر اسے روٹی کی شکل میں بدلا، اسے میری ماں کے دل میں محبت ڈالی، اس نے پکا کے، میں تو کھانا بھی نہیں جانتا تھا، اس نے نوالے توڑ کے میرے منہ میں ڈالا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، پھر مجھے ذائقہ بدلنے کا جی چاہا، میرے لیے پہلے دودھ آیا، پھر پانی آیا، پھر روٹی آئی، پھر گوشت آیا، پھر غلے آئے، پھر انڈے آئے، پھر مرغے آئے، پھر ہرن آئے، پھر مچھلیاں آئیں، پھر کباب آئے، پھر قربان ہوئے، جانور قربان ہوئے، ان کے تھنوں سے دودھ قربان ہوا، میں نے پینا چاہا تو اس نے مجھے ہزاروں قسم کے مشروب پیش کر دیے، میں نے سنگت چاہی تو اس نے ماں دے دی، اس نے باپ دے دیا، اس نے بھائی دے دیے، اس نے بہن دے دی، اس نے دوست دے دیے، میں شہوت میں آیا، اس نے بیوی دے دی، مجھے اولاد کی ضرورت پڑی، اس نے بچے دے دیے، مجھے چھت کی ضرورت پڑی، اس نے گھر دے دیا، مجھے کمائی کی ضرورت پڑی، اس نے اسباب مہیا کر دیے، اس نے لاکھوں قسم کے پھل کھانے کو میں نے میں یکسانیت سے اکتایا تو اس نے موسم بدل دیے، اس نے موسم بدل دیے، ہر موسم کے پھل الگ بنا دیے، غذائیں الگ بنا دی، گلے الگ بنا دیے، ہر ہائکے الگ بنا دیے، میں ایک خوشبو سے تنگ آیا، اس نے چمبیلی کو مہکایا، اس نے نرگس کو مہکایا، اس نے گلاب کو مہکایا، اس نے قسم قسم کے پھولوں کو مہکا کر، اور اس نے مجھے مٹھاس کی ضرورت پڑی، ایک مکھی کو حکم دیا، اس نے شہد کے ٹنوں ٹن بنانے شروع کر دیے، اس نے گنے میں رس بھر دیا، اس کھجور میں اس نے مٹھاس کو بھر دیا، اس نے غلے اور قسمے ہر قسم کے پھل، پھول، غلے، ہوا، فضا، خلا، میں نے رات کو روشنی چاہی، اس نے چاند کو چمکایا، میں نے خل چھت پسند نہ کی، اس نے ستاروں کو جھل ملایا، میں اندھیروں سے اٹھایا تو مشرق نے سورج پہ نقاب کشائی کی، اور وہ سج کے باہر آیا، اس نے اپنے چہرے سے میرے دن کو روشن کیا، پھر میں دن سے تنگ پڑ گیا تو سورج نے پردہ گرایا اور جا کر مغرب میں سو گیا، پھر مجھے رات کی رونی پوری ہوئی تو اللہ نے پھر مشرق سے سورج کو نکالا اور پھر اس کو روشنیاں دے کر، پھر میں نے گرمی کو محسوس کیا، اس نے ہواؤں کو ٹھنڈا کیا، پھر اس نے سردی کو لایا، میں سردی سے تنگ ہوا، اس نے موسم کو بدلا اور وہ گرمی کو لایا، زمین پیاسی ہوئی، مجھے پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ پاک نے سمندر پہ آگ کو برسایا سورج کی، اسے بخارات بنایا، بخارات کو اوپر جا کے ٹھنڈا فرمایا، اسے بادلوں میں بدلا، بادلوں کو قطروں میں بدلا، پھر آسمان سے قطروں کو کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا، قتل الانسان ما اکفرہ، ارے ظالم تجھے اب بھی سمجھ میں نہ آئی تو پھر بھی ناشکرہ رہا، تو پھر بھی ناشکرہ رہا، تو پھر بھی ناشکرہ رہا، من ای شیء خلقہ، تجھے بھول گیا میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، تجھے نہیں پتا، آج تو اکڑ کے چلتا ہے، گاڑی میں گردن اونچی کر کے چلتا ہے، دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتا ہوا چلتا ہے، دیکھو میری لینڈ کروزر میں 5 فٹ اوپر بیٹھا ہوں، تم بونے لوگ راستے سے ہٹ جاؤ، تو وہ دن بھول گیا، تو میں تجھے بتاتا ہوں، من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ، تجھے یاد ہے میں نے کہاں سے بنایا تھا، من نطفہ، من نطفہ، یہاں وقت ہے چونکہ ہم اللہ کی مراد نہیں سمجھتے اور ہمارے اکثر قاری وہ صرف قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، وہ میں نطفہ خلقہ ہو وہ اس کو آگے جوڑ دیتے ہیں یا پیچھے جوڑ دیتے ہیں، اللہ کی مراد سمجھو اگر کوئی قاری بیٹھے ہیں، یہاں زور سے وقت دیا کرو، قتل الانسان ما اکفرہ، ارے تیرا ستیہ ناش ہو میرا بندہ، تو کتنا ہی ناشکرہ نکلا، من ای شیء خلقہ، یہاں ضرب لگاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے تم کہاں سے بنے ہو، من نطفہ، من نطفہ، آج اکڑ کے نہ چل، وہ دن یاد کر جب تو گندا پانی تھا، تپکتی منی تھا، ناپاک پانی تھا، تپکتی منی تھا، تیرا وجود نہ تھا، من نطفہ، من نطفہ، من نطفہ، بھول گیا، آج تیری آنکھیں بے باپ ہو گئیں، کسی کی بیٹی کی عزت تجھے عزت نظر نہ آئی، کسی کی بہن کی عزت تجھے عزت نظر نہ آئی، آج تو بھول گیا، تیری زبان گالی گلوچ کی عادی ہو گئی، آج تو بھول گیا، تیرے کان گانوں کے عادی ہو گئے، تیرے قدم رقص گاہوں کو چلے، تو بھول گیا میرا بندہ، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، ہائے ہائے تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا تھا، فلینظر الانسان الی طعامہ، کبھی اپنا کھانا تو دیکھا کر، انا سببنا الماء صبا، میں تھا جس نے بارش کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر میں تھا جس نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا حدائق ونخوى حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، پھر تجھے یاد بھی نہ رہا، آسمان سے پانی برسا، زمین کی رگوں میں اترا، اسے نرم کیا، دانے کو پھاڑا، گٹھلی کو پھاڑا، انبتنا فیہا حبا وعنبا، میں نے تیرے لیے دانا پھلا نکالا، انگور نکالے، باغات نکالے، زیتون نکالا، کھجور نکالا، صرف تیرے لیے نہیں، تیرے جانوروں کو ضرورت تھی، نہ وہ روٹی کھا سکے اور نہ وہ تیری طرف پھل کھا سکیں، تو میں نے ان کے لیے چارہ نکال دیا، چارہ نکال دیا، متاع لکم ولانعامکم، تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے، اور پھر میں بیٹھ گیا کہ اب دیکھو کم میرے احسان کا، کم میرے احسان کو مان کر سر جھکاتا ہے، کم میرے قدموں میں سر رکھتا ہے، نمازی جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے، تحت السرا تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، مجھے میرے رب کی قسم 40 دن کی بارش سے زمین ایسی ٹھنڈی نہیں ہوتی جیسے ایک مومن کے ندامت کے آنسو سے زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ارے اسے آنسوؤں کا پانی پلاؤ، یہ آسمان کے پانی کو بھی ترس چکی ہے اور یہ آپ کے میرے آنسوؤں کے پانی کو بھی ترس چکی ہے، آسمان کا پانی 12 انچ تک زمین کو نرم کرتا ہے اور میرے تیرے ندامت کا ایک آنسو اس کو تحت السرا تک نرما دیتا ہے، آسمان کا پانی 6 انچ کے اوپر ہریالی لاتا ہے اور آپ کی آنکھ کا، میری آنکھ کا نکلا ہوا ندامت کا آنسو اس کی گہرائیوں تک جا کر اسے ہرا کر دیتا ہے، اسے ہریالی میں بدل دیتا ہے، اس کا سینہ آپ کے آنسو سے جیسا ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسی برسات کی بارش سے رم جھم ہو یا گھنگھور گھٹا ہو یا رم جھم برسات ہو، میرے رب کی قسم آپ کے آنسو میں وہ برسات چھپی ہوئی ہے، وہ گھنگھور گھٹا چھپی ہوئی ہے کہ یہ زمین تحت السرا تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ کے واسطے اسے آنسوؤں کا پانی پلاؤ، یہ اس پر ناچ گانا اتنا ہوا ہے کہ یہ جل چکی ہے، اس پہ زنا اتنا ہو رہا ہے کہ اس کا کلیجہ سوکھتا، اس کی ہڈیاں ہوتی تو راکھ ہو جاتی، اگر یہ شعور رکھتی تو چیخ چیخ کے یہ پھٹ چکی ہوتی، اس پہ اتنی شراب پی جا رہی ہے کہ یہ تحت السرا تک بے قرار ہو کر مچل رہی ہے، اس پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ پھٹنے کو ہے، چیخنے کو ہے، چلانے کو ہے، اگر اللہ اس کو نہ تھامتا تو آج میرے آپ کے ظلم و ستم سے یہ کب کی پھٹ چکی ہوتی، آسمان گر چکا ہوتا، ستارے پھٹ چکے ہوتے، سورج بے نور ہو چکا ہوتا، ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتا، جو آج کا مسلمان اور جو آج کا انسان اپنے اللہ کا باغی بن کے چل رہا ہے، میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، یہ ہے ہمارا پیغام، اس کے لیے ہر جتنے بڑے جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے دو، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے دو، نہیں تو ہم قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے نہیں آ سکتے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ مال کے غلام نہ بنو، پیسے کے غلام نہ بنو، سونے چاندی کے غلام نہ بنو، حکومت وزارت کے غلام نہ بنو۔ آپ کو پتہ نہیں اس مہینے میں کیا ہوا تھا، ایک شخص نے، ایک ہستی نے، ایک نوجوان نے، ایک دو جہان کی عزت پانے والے نے، جنت کے ایک سردار نے، جس کے لیے جنت کی گارنٹی اس کا نانا اسے دے گیا تھا اور اسے کہہ گیا تھا کہ حسن بھی جنت کا سردار ہے اور حسین بھی جنت کا سردار ہے اور ان کی ماں فاطمہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے فرمایا ایک فرشتہ آیا ہے، مجھے بتا کے گیا ہے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی لے کر، اتنی بڑی کامیابی لے کر کہ جنت کی ضمانت ہو گئی، جنت کی گارنٹی ہو گئی۔ آپ نے ساتھ فرمایا، آپ نے ساتھ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اس سے لاڈ، اس سے پیار۔ گلی میں کھیل رہے، بچے بھی کھیل رہے، آپ ایک شادی میں شرکت کو جا رہے یا کسی جگہ سے واپس آ رہے یا کہیں جا رہے تھے، میرے ذہن میں گلی سے گزرے، بچے کھیل رہے، حسین بھی کھیل رہے، تاج نے کہا بھائی پکڑو پکڑو، جیسے ہم چھوٹے بچوں کہتے ہیں پکڑو، تو آگے بڑا دلیر بن کے بھاگتا ہے اور ہم ذرا آہستہ ہوتے ہیں، بچہ سمجھتا ہے میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، معصوم سمجھتا ہے میں تو اپنے ابا کو پکڑا ہی نہیں دے رہا، میں تو اپنی ماں ماموں کو پکڑا ہی نہیں دے رہا، تو وہ آگے آگے بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں پکڑو پکڑو پکڑو، وہ آگے بڑے دلیر ہو کے ہنستا بھی ہے، ہنستا بھی ہے اور یہ سمجھتا ہے دیکھو کتنا بڑا آدمی مجھے نہیں پکڑ پا رہا۔ یہی کچھ اللہ کے نبی نے حسین کے ساتھ کیا، اب نے کہا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، میں جالا یوزا پکڑو بھائی، وہ آگے آگے بھاگ رہے اور ہنس رہے کہ میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں پا رہا، پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی۔ یہاں تک کہ میں نے کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا، ایک ہاتھ چھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ماتھے پہ رکھا اور ہونٹوں کو چوما اور ماتھے کو چوما، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو اس سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا۔ تب ہم تو تبلیغ میں پھر رہے ہیں کہ جنت مل جائے، یہ ماشاءاللہ 300-400 جماعتیں آئی ہوئی ہیں 4 مہینے والوں کی، 10 دن کے لیے گھر بار چھوڑ کے جنت مل جائے، روزانہ یہاں ساتھی اکٹھے ہو رہے جنت مل جائے، چلے کے سفر، سال کے سفر، 7 مہینے کے سفر کہ جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حسین کو تو جنت مل گئی تھی، اس کو تو اس کا تو یہ بات تو پوری ہو چکی تھی، اب اس کو اپنے آپ کو لٹانے کی ضرورت کیا تھی، کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو قربان کروانے کی؟ ایک پیغام ہے یہ واقعہ، صرف قصہ خانی نہیں، چونکہ ہمارا سارا دین روایت بن گیا تو یہ قصہ بھی روایت بن گیا۔ خالی 10 دن آپ کا قصہ دہرا لیتے ہیں اور پھر لمبی تان کے سو جاتے ہیں، جیسے کوئی پیغام نہیں تھا اس کے اندر۔ پیغام تھا کہ اللہ اللہ اللہ کے اس سامنے رکھو، اس کو راضی کرتے ہوئے جو قربانی دینی پڑے دے دو، ہار جاؤ جان کی بازی، ہار جاؤ اولاد کی بازی، ہار جاؤ ملک کی بازی، ہار جاؤ درہم دینار کی بازی، ہار جاؤ ساری دنیا کی بازیاں، اگر اللہ تمہیں مل گیا تو کل جیت کے اٹھو گے۔ کوئی چھوٹی موٹی قربانی، کیا لوگ تھے، ہے قریظ بن قدیر، وہ آپ کے ساتھیوں میں تھے، کہنے لگے جب آمنے سامنے آئے نا لشکر، کہنے لگے لوگو گواہ رہو میری جوانی بھی بے داغ تھی اور میری جوانی کے بعد کہولت بڑھاپے سے پہلے جوانی کے بعد 50 سال کی عمر، میری جوانی بھی بے داغ، میری کہولت بھی بے داغ تھی، میں ہمیشہ اللہ کی رضا کا متلاشی رہا، آج میں جنت کا مشتاق ہوں، اور اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے کا لشکر آ کے ہمیں قتل کر دے اور ہم وہ گئے جنت میں۔ سعید بن عبداللہ الحنفی حضرت حسین نے کہا جان بچاؤ نکل جاؤ. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں تیری خاطر 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں گا اور پھر تو بچ جائے گا تو میں تیرے لیے 1000 دفعہ قتل ہو جاؤں گا کہ تیری رضا میں مجھے اللہ کے رسول کی خوشنودی ملے گی اور اس کی رضا میں اللہ کی رضا ملے گی. میں تو 1 دفعہ قتل ہوں گا, میں تو 1000 دفعہ قتل ہونے کو تیار ہوں, یہ تو 1 قتل ہے, میں کیسے بھاگ سکتا ہوں. ایک ایک کر کے سب قربان ہو رہے ہو رہے ہو رہے ہو رہے اور خود بھی زخموں کے زخم کھاتے کھاتے کھاتے آخر میں ڈھال ہو کے گرے. اب باپ تو تھے نا, چھوٹے بچے کو بلوایا آخری دفعہ پیار کرنے کے لیے, وہ خیمے میں تھے مستورات کے ساتھ عبداللہ, ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے اور آخری دفعہ الوداع کہنے کے لیے, ان کو سینے سے لگایا, ان کو چوما اور ان سے باتیں کر رہے تھے اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے کہ حرملہ بن کامل کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور آپ کے آخری بیٹے عبداللہ کے بھی گلے کے پار ہو. انہوں نے خون کو اپنے چلو میں دونوں ہاتھوں میں ایسے بھر لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اللہ میں ایسے بھی تجھ پہ راضی ہوں, میں سستا سودا کر رہا ہوں, تو مل گیا سب مل گیا, تو مل گیا سب مل گیا. اتنا بڑا وجود اللہ پہ قربان ہو سکتا ہے بھائیو؟ اللہ پر کوئی سمجھوتا نہ کرو, چاہے کٹ جائیں مٹ جائیں پٹ جائیں لٹ جائیں, اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ساتھ کا زندگی سے توبہ کرو, اپنے اللہ کو منا لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. لوجد اللہ تواب الرحیم, شکر کرو اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا کہ اللہ کی عنایات بڑھ گئی اس امت پر. پہلی امتوں کی توبہ قتل کیا جائے, اس امت کی توبہ یا اللہ معاف کر دے, کہا جاؤ معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو پوجا, اللہ نے کہا قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے, کہ یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ قتل قتل, تیرے بعد میرا حبیب آئے گا, اس کی امت جتنا بڑا گناہ کر لے گی وہ ایک دفعہ کہے گی یا اللہ معاف کر دے, ان سب کو میں معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے کے پھر مجھے بھی ان میں پیدا کر دیتا, مجھے بھی ان میں پیدا کر دیتا. کہنا ہے نہیں, تو تو رسول ہے, تو تو اعلیٰ مقام پر ہے, امت تو ہر حال میں نیچے ہوتی ہے, یہ ہم اس حبیب کی امت بن گئے. ہمارے بھاگ جا اٹھے, ہماری لاٹری نکل آئی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے امتی بن گئے, ان کی امت میں آ گئے. جن کے لیے آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا, اس کو 10 دوں گا. ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امت, یا اللہ تھوڑا ہے زیادہ کر زیادہ کر. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت, اللہ تھوڑا ہے زیادہ کر زیادہ کر. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کون ہے مجھے قرضہ دیتا میں کئی گنا زیادہ کر دوں. ٹھیک ہے کہ نہیں یا اللہ, اور زیادہ کر, میری امت کو اور زیادہ دے. اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ٹھیک ہے, تیری امت کی ایک نیکی کو 700 گنا کر دوں گا, تو 10 سے بڑھا کر کہاں گیا 700. اب کسی کو ایک نیکی پر 700 یعنی 1 روپے پہ 700 ملے, کوئی ہے ایسا کاروبار دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک پہ 700 ٹھیک ہے قربان جاؤ اس پر, کہنے کے نہیں ابھی بھی تھوڑا ہے زیادہ فرما زیادہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل میں تجھ سے ذرا تقسیم کا قصہ ہی نہیں کرتا ہوں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, میں تیری امت کو بے حساب دوں, صبر والوں کو بے حساب دوں, صبر والوں کو بے حساب دوں گا. میرے بھائیو اس کے دربار میں توبہ کرو کہ اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے, ان ربکم لرؤوف الرحیم، نیچے ہمارا رسول رؤوف الرحیم ہے، خلقت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں عطا فرمائے، ہمارے نبی کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے، رؤوف رحیم، البتہ فرق کیا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب تو ساری کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، لیکن میرا حبیب بھی رؤوف ہے، رحیم ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے، خالق اور مخلوق میں فرق رہے، پر صفت اپنے ناموں میں سے عطا فرمائی، رؤوف ہے، رحیم ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراجا منیرا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، رحمتا للعالمین ہے، بشیر و نذیر ہے، سراج منیر ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا ہے، رسول بن کر آیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، سارے عالم کے انسانوں کے لیے وہ رسول اور نبی بن کر آیا، نبی رحمت بن کر آیا، سارے عالم کی عزتیں سمیٹ کر، علم سمیٹ کر، بلندیاں سمیٹ کر، شرافتیں سمیٹ کر، کمال و جمال کو سمیٹ کر، ساری کائنات کی اور زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ساری صفات، عزت جب کمال پہ، عروج پہ پہنچا، علم جب کمال پہ پہنچا، ہر صفت عزت اور تقوی، صلہ رحمی، عفاف، احسان، عدل، شجاعت، رحمت، احسان، درگزر، وفا، ساری صفات کا پیکر بنا کر اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، میرے بھائیو اس کے دربار میں توبہ کرو اور اس نبی کے طریقوں پر چلنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، تو ہماری منزل صحیح ہو گئی، ہمارا راستہ صحیح ہو گیا، ہم نے اللہ کو مطلوب بنایا، اس لیے پر توبہ کی، نبی کے طریقے کو طریقہ بنایا، تو انشاءاللہ ہماری راہیں درست، آنکھیں بند کر کے دوڑو، آنکھیں بند کر کے بھاگو، جیسے موٹر وے پہ بھاگتے ہیں کہ آگے کوئی رکاوٹ نہیں، بھاگو بھاگو، آگے اللہ کھڑا ہے تمہیں ملنے کے لیے، تو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اوپر والے نیچے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں 95% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ہر طرف مجھے نرسری نظر آ رہی، مجھے درخت کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں، مجھے نرسری نظر آ رہی، اور باغات نرسری سے بڑا کرتے ہیں، نرسری سے لگا کرتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جدھر بھی دیکھ رہا ہوں میں نرسری ہی کو دیکھ رہا ہوں، میں آج سے 22 سال پہلے بھی آیا تھا یہاں، 1900 جب میرا سال لگ رہا تھا 1981 میں، ریلوے کے کنارے آپ کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، ایک مرکز تھا، وہاں بھی مغرب کا بیان میں نے کیا تھا، وہ مسجد بھری ہوئی نہیں تھی، اور آج مسجد ٹوٹ رہی ہے، چھلک رہی ہے، اوپر کیا، نیچے کیا، باہر کیا، دائیں کیا، بائیں کیا، یہ اس مالک کا کرم ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے دین کی مبارک محنت کی طرف پھیر دیا، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اکثریت نوجوان نظر آ رہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھنا، بن توبہ کے نہ اٹھنا، آج یہ میری ہاں میں ہاں ملاؤ کہ یا اللہ ہماری توبہ، بولو اپنی زبانوں سے آج اللہ کو مناؤ، بن توبہ کے نہ اٹھنا، مجھے نہیں پتا 4 مہینے کون دے گا، نہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تبلیغ والے بھی عجیب ہیں، تشکیل ہی نہیں کرتا خدا کے بدل، تشکیل تو اللہ کا کام ہے کہ طارق جمیل کا کام، تشکیل تو نبی بھی نہیں کر سکا، تشکیل تو اللہ کرتا ہے اور دل تو اللہ پھیرتا ہے، اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا ایک قریشی کافر نہ ہوتا، ایک قریشی دوزخ میں نہ جاتا، ایک آدمی بے ایمان نہ مرتا، یہ تو اللہ کا کام ہے دلوں کو پھیر دینا، ہاں ہم شور مچائیں گے، زور لگائیں گے، پاؤں پکڑیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، منت کریں گے، راتوں کو اٹھ کے روئیں گے کہ دلوں کو پھیرنا ہے اللہ، اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ، تیری صفت ہدایت آج بھی ویسے ہی ہے، تو دلوں کی دنیا بدل دے، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور پھر یہ بہت سے پرانے بیٹھے کہ اللہ کا تعارف ہی نہیں کراتا، اللہ کا تعارف بھی نہیں کرتا، خالی تشکیل تشکیل تشکیل، کبھی اور کبھی سنگلاخ زمین میں بھی دانا اگایا، اور زمین کو نرماؤ تو صحیح، پانی تو لگاؤ، پانی تو لگاؤ. قرآن میں 6,000 تو متفق ہے آیات، 6,233، 6,234، 6,236، 6,666، تو 6,000 تو بالاتفاق ہیں. تو مثلاً بعضے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، بعضے کہتے ہیں نہیں آیت نہیں ہے. تو اس طرح کر کے یہ نہیں کہ قرآن کے الفاظ کم زیادہ ہو گئے، یہ آیت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ مل کر ایک آیت. بعضے کہتے ہیں نہیں یہ آیت الگ ہے، یہ آیت الگ ہے، اس سے یہ تھوڑے سے عدد کا فرق ہے. نہ تو کوئی قرآن میں فرق پڑ گیا، نہ تو کوئی الفاظ میں فرق پڑ گیا، صرف اس کی آیت کے تقسیم میں تھوڑا. تو اس لیے 6,000 تو 6,000 میں 500 آیات ہیں تشکیل کی، 500 آیات ہیں تشکیل کی، 500 آیات ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. 500 آیات ہیں کرنے نہ کرنے، کرنے نہ کرنے، اور 5,500 آیات ہیں 500 آیات پر تیار کرنے کے لیے. اب یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، یہ انہیں 500 کو رگڑا دے رہے ہیں. اللہ نے 1,000 آیات میں جنت سنائی، 1,000 آیات میں نبیوں کے قصے سنائے، 1,000 آیات میں عبرت کے قصے سنائے زمین کو نرم کرنے کے لیے. آپ جانتے نہیں ہیں جب زمین پر جب ڈرل کی جاتی ہے تو بڑا آرام سے ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے اور صرف 2 انچ کی گہرائی میں ہل جا رہا ہوتا ہے، اور بڑے آرام سے ڈرائیور وہ ڈرل کر کے بیج بکھیر کے آ جاتا ہے. اگر کوئی اسی کو ہی ذمہ دار سمجھ لے وہ تو بڑا نادان ہے، اس کو پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے حل اس کو لگ چکے ہیں، کتنی گوبل، کتنے راجہ حل، کتنے پانی، اور کتنے اوپر کرا، اور کتنے اس کے اوپر لیولنگ، اور کتنے اس زمین کی کٹائی ہوئی، پٹائی ہوئی، چھکائی ہوئی، ریزہ ریزہ ہوئی، پارا پارا ہوئی، سینہ چیر دیا، دل چیر دیا، رگوں کو پھاڑ دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا، پانی لگا کے پھر اسے تباہ و برباد کیا. اتنے لمبے چوڑے حل چلانے کے بعد پھر وہ تھوڑا سا اس کو کھکوریت ہے، تھوڑا سا اتنا سا ایسے 2 انچ کا اس پر حل چلاتا ہے، سارے دانے باہر نکل کے آ جاتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک چیز پہ لانا ہے تو اگر ایک حکم پہ لانا ہے، ایک سیر اگر اس کو اٹھوانا ہے تو 11 سیر پہلے ترغیب دو، پہلے 11 سیر ترغیب دو، پھر وہ 12 سیر اٹھا لے گا. اب یہ سارے کیا کر رہے ہیں، سارا وزن اٹھانے پہ لگے ہوئے، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. اب بھائی اٹھانے پہ ملے گا کیا یہ بھی تو بتاؤ، حکم کس نے دیا یہ بھی تو بتاؤ، یہ کام کیا کس نے تھا وہ بھی تو بتاؤ. زمین تیار کرو لوگوں کی کہ ان کے دل کھینچیں، ان کے دل اللہ اس کے رسول کی طرف کھینچیں. جس کے نائب ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ہم نائب کتنے ہیں. میں نے کوئی 20 لڑکوں سے پوچھا ایک بستی میں پنجاب کی، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ان کا سانو پتا کوئی، سانو جی پتا کوئی، چلو یہ تو بستی ہے، ضلع ملتان، میرا ضلع ملتان. اور نواں شہر جیسی آبادی میں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر 21 آدمیوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو 17 نے کہا جی ہمیں پتا کوئی، 17 آدمیوں نے کہا جی ہمیں پتا کوئی. ایک نے کہا یا اللہ، ایک نے کہا یا علی، اور 2 نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو امت ایسی نادان ہو چکی ہو اپنے نبی سے، انہیں بتاؤ کوئی تمہارے لیے بہت رویا تھا، کوئی تمہارے لیے بہت تڑپا تھا، کوئی تمہارے لیے ساری ساری رات اس کے مچلتا تھا، ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا، پیڑ پہ پتھر باندھتا تھا، بے قرار روح کی طرح اس کی بے قراری لوگوں سے دیکھی نہ جاتی تھی، اس کو روتا دیکھ کر لوگ پیچھے بیٹھ کے رویا کرتے تھے. بخشا بخشایا پھر رو رہا، پھر رو رہا، بے قرار ہو کے رو رہا، تڑپ تڑپ کے رو رہا. میرے بھائیو اللہ نے ہمیں ہم پر کرم فرمایا, اوپر وہ رؤوف الرحیم, نیچے ہمارا نبی رؤوف الرحیم, اوپر وہ مہربان نیچے وہ مہربان, ان دونوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو تو پھر شاہراہ کھلی ہے, دوڑو دوڑ لگاؤ, اس کی زندگی روز روشن کی طرح واضح ہے. وہ سارے نبیوں کا سردار, ساری دنیا کا سردار, جنت کا سردار, آخرت کا سردار, دو جہان کا سردار. اللہ کا جھنڈا اس کے سر پہ ہوگا, جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی, انسان سارے اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, وہ سب سے آگے ہوگا, دنیا پیچھے ہوگی, وہ سب سے آگے ہوگا, نبی پیچھے ہوں گے. وہ نبیوں کا نبی بن کے آیا, انسانوں کا نبی بن کے آیا, جنات کا نبی بن کے آیا, بحر و بر پہ نبوت کا سکہ جمایا. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بول پڑتا, السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت میں سے آواز آتی, السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ وہ نبی ہے, یہ وہ نبی ہے. ایک بدو آیا اور اس نے گوہ کو مارا ہوا گوہ کھایا کرتے تھے, اللہ کے نبی کے سامنے پھینک کر کہنے لگا, یہ گوہ اگر کہے تو نبی ہے تو پھر تجھے مانوں گا, نہیں تو کبھی نہیں مانوں گا, کبھی نہیں مانوں گا. پھر ایسے کھڑا ہو گیا تھا کھڑ کے, انہوں نے کہا میں نے ڈال دیا مشکل میں, جانور بولتا نہیں, مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے گا. کہا یہ اس کو کہ یہ کہے تو رسول ہے. صاحب نے بس ایک نظر ایسے دیکھا, یا رب اے گو, تو گو نے ایسے سر اٹھا لیا, زندہ ہو گئی, آنکھیں کھول دی اور بولی, لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے. اس کا لقب تو دیکھو, لقب کیا دیا, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے, میں حاضر. آپ نے کہا من تعبد, تیرا رب کون ہے, تیرا معبود کون ہے. کہ من فی السماء عرش ہو وفی الارض سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الجنت رحمت ہو وفی النار عقاب ہو. میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں میں, سلطنت زمینوں میں, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں, وہ ہے میرا رب, وہ ہے میرا معبود. آپ نے فرمایا من انا, تو میں کون ہوں. اس نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, آپ آخری نبی ہیں. قد اصلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا, جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا. آپ نے کہا بول بھائی, اب کیا کہتا ہے. کہنے کا آپ کو مانتا ہوں کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے, جس کی نبوت پہ نباتات گواہی دیں, جمادات گواہی دیں, حیوانات گواہی دیں, جن و انس گواہی دیں. اس طرف نہ الیک نفرن من الجن یستمعون القرآن, جنات پر نبوت اور نبی الانبیاء نبیوں پر نبوت, جنت کھل نہیں سکتی. آپ کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, آپ کے بغیر کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی. اس کی امت نہ پیے, ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے. پچھلی پر کرو توبہ, اور اس حسین و جمیل ذات پر میرے بھائیو, اس کو نمونہ بنا کر, اس کو ماڈل بنا کر, اس کے پیچھے چلو. یہ ہے دو جہان کا سردار, یہ ہے بحر و بر پر راج کرنے والا, جو عزتوں کے طریقے لایا, کامیابیوں کے طریقے لایا, جنت کی چابی لایا, دوزخ کا تالا لایا, عزت کی چابی لایا, ذلت کا تالا لایا, محبتوں کی چابی لایا, نفرتوں کا تالا لایا, بلندیوں کی چابی لایا, پستیوں کا تالا لایا, برکتوں کی چابی لے کر آیا, برکتوں کا تالا لے کر آیا, عروج کی چابی لے کر آیا, سوال کے تالے بند کا تالا لے کر آیا, کامیابی کی راہوں کے چابیاں لے کر آیا, ناکامی کی راہوں کے لیے وہ تالے لے کر آیا, وہ ذلتوں کو تالے لگاتا گیا, پستیوں کو تالے لگاتا گیا, جہنم کو تالا لگاتا گیا, ذلتوں کو تالے لگاتا گیا, بے برکتوں کو تالے لگاتا گیا, اور نفرتوں کو تالے لگاتا گیا, اور تفرقہ کو تالے لگاتا گیا, اور آپس کے توڑ پھوڑ کو تالے لگاتا گیا, اور جنت کی چابی جنت کے دروازے کھلواتا گیا, عزت کے در کھلواتا گیا, برکتوں کے در کھلواتا گیا, کامیابی کے در کھلواتا گیا, محبت کے دروازے کھلواتا گیا, عزت کی راہیں کھلواتا گیا, کامیابی کی راہیں کھلواتا گیا, محبتوں کی راہیں کھلواتا گیا, اور عروج کی راہیں کھلواتا چلا گیا, جنت بھی کھلوا دی, دنیا بھی کھلوا دی, اللہ کے قریب جا کر اللہ سے ملا دیا. یہ ہے ہمارا رسول. اس کا طریقہ حسین, اس کی ذات حسین, اس کا وجود حسین, اس جیسا کوئی آیا نہ, رجلن وہ ام معبد الخزائیہ ہمارے نبی کا حلیہ بیان فرما رہی انہوں حلیہ بیان فرما رہی رأیت رجلن ظاہر الوضاء میں نے ایک نوجوان دیکھا جو بڑا صاف ستھرا تھا ہاں بھائی گندا رہنا میلے کپڑے پہنا ٹیڑھی ٹوپی یہ کوئی بزرگی نہیں ہمارے نبی کے کپڑے پرانے ہوتے تھے میلے نہیں ہوتے تھے ہمارے نبی کے کپڑے پہ پیوند ہوتے تھے میلے نہیں ہوتے تھے جوتا ٹوٹا ہوتا تھا میلا نہیں ہوتا تھا آپ کے وجود اطہر پر میل آتا نہیں تھا مکھی بیٹھتی نہیں تھی مچھر بیٹھتا نہیں تھا یوں چڑھتی نہیں تھی آپ کے پسینے سے بھی وہ خوشبو نکلتی تھی کہ آپ لیٹے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے تھوڑی اپنے اپنے گال کے نیچے رکھا ہوا آنکھ کھلی تو کیا دیکھا ام سلیم نے ادھر بوتل لگائی ہوئی بوتل ادھر سے وہ پسینہ ٹپک رہا آپ نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہے آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں کیونکہ یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے رأیت رجلا ظاہر البضاء ایک جوان تھا بڑا خوبصورت ابلج الوجه اس کا چہرہ چمکتا تھا یتلالا وجهه تلالا القمر ليلة البدر چودھویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا لا تقطعن عين من حصر ولا بعث من طول نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا لم تعبه سجلا موٹا نہیں تھا لم تجر به ثقلا پتلا نہیں تھا وسیم کسے کہیں جسے جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے جسے جب دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے قسیم تھا قسیم کسے کہیں جس کو آگے سے دیکھو پیچھے سے دیکھو دائیں سے دیکھو بائیں سے دیکھو اوپر سے نیچے پاؤں کو دیکھو جس کی ہر ادا حسین جس کا ہر عضو حسین جس کی ایک ایک چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم جو ہر طرف سے حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم جس کو جتنا دیکھو پہلے سے حسن بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں وسیم وہ وسیم تھا وہ قسیم تھا سیائی نہیں ہداج اس کی آنکھوں میں ایک سحر تھا اس کی آنکھوں میں کشش تھی موٹی آنکھ تھی نورانی آنکھ تھی چمکدار تھی لمبی تھی سرمگی تھی سرخ ڈوروں سے مزین تھی اس کی پلکیں ادراج تھی فی اشفار ہی وقت فی اشفار ہی وقت اس کی پلکیں دراز فی عینی ہداج اس کی آنکھ موٹی لمبی خوبصورت سرمگی اور سرخ ڈوروں سے مزین فی صوت ہی سہل اس کی آواز میں ایک جادو تھا ایک سحر تھا ایک نغمہ تھا ایک ترنم تھا جتنے بھی الفاظ لاؤ اس اما نے تھکا دیا 1400 برس میں سارے ادیبوں کو سارے مصنفین کو سارے علماء کو قلم پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کا ترجمہ کیسے کریں فی لحیت ہی کفافا اس کی داڑھی گھنی تھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی فی عنق ہی سطع اس کی گردن لمبی تھی سراہی دار تھی ذلی الفم اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت تراشے ہوئے مفلج الاسنان اس کے دانتوں میں خلا تھا چار اوپر نیچے کے چار دانتوں میں باریک خلا تھا براق سنایا جب مسکراتا تھا اس کے دانتوں کا نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑا کرتا تھا ایسے پڑتا تھا مشرب اللون گال اس کے یہاں سے گلابی تھے چمکتے تھے رجل الشعر اس کے بال گھنگریالے تھے واسع الجبین اس کی پیشانی پوشادہ تھی اس کی پیشانی بڑی خوبصورت ازج الخواجب اس کے ابرو کماندار تھے لمبے تھے کمان میں تھے قوس میں تھے گول تھے من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑک تھی اس سے پھڑکتی تھی جب آپ ان سکت قالہ الوقار جب وہ خاموش ہوتا تھا تو اس میں وقار کھا جاتا تھا ان تکلم فسماہ العلاء والبہا اور جب وہ بولتا تھا تو اس پہ نور چھا جاتا تھا کأن منطقہ سرداد نظم یتحسرنا جب وہ بولتا تھا تو اس کے دانت موتی بن کے چمکتے تھے اور اس کے بول موتی بن کے گرتے تھے موتیوں کی مالا سے موتی برتتے تھے، اس کا کلام ایسا تھا، اس کے ہونٹ ایسے تھے، اس کے دانت ایسے تھے، اس کی داڑھی ایسی تھی، صد القصد اس کا سیدھا قد تھا، ہوا البطن والصدر اس کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، معتدل الخلق وہ ایک شرابے میں ڈھلا، ایک سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، اس جیسا نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، وہ احسن من کلم طرفت عینی و اجمل من کلم طلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ہے وہ جو یہ ہے وہ سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے بلند، سب سے بالا، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں، ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی، آدم علیہ السلام سے ہم نے بات کی، عہد و پیمان لیا، پھر آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ نے ہمارے نبی کو کہا سنقریوک فلا تنسا، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ نہیں بھولے گا، اس کا باپ آدم بھول گیا یہ نہیں بھولے گا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں دوبارہ نہ سفارش کرنا بیٹے کی ورنہ نبوت چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ڈانٹا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھی تنبیہ کی، عتاب کیا، پر یہ انوکھا عتاب، یہ عجیب قانون ہے، یہ کمال قانون ہے، معافی پہلے تنبیہ بعد میں، یہ بھی کبھی ہوا معافی پہلے تنبیہ بعد میں، ہم پہلے تنبیہ کرتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کو رکھنے کے لیے پہلے کہا اف اللہ عنک، تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا، پھر کہا لما اذنت لهم، آپ کو منافقوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تبوک کے موقع پر، سبحان اللہ، عتاب بھی ہے تو پہلے معافی پھر عتاب، پہلے معافی پھر عتاب، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلی لسان صدق فی الاخرین، اے مولا بعد کی دنیا میں میرا نام بلند فرما، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا، کسی کی قسم نہیں کھائی، آپ کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ نبی ہے، یہ پیارا ہے، اس کا علم موجود، اس کی زندگی موجود، اس کا طریقہ موجود، اس کا مقصد موجود، ایک بات جو تبلیغ میں کہی جا رہی ہے کہ نبی کے طریقے کا بھی پابند بن کے چلو اور نبی کے مقصد کے بھی پابند بن کے چلو، مقصد کے بھی پابند بن کے چلو، نبی اللہ کی غلامی کرنے آیا یہ اس کا طریقہ زندگی تھا، نبی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے آیا یہ اس کا مقصد زندگی تھا، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ہم صرف میدان میں ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کے نبی کی زندگی سکہ بند موجود ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی شریعت ایسی نہیں، کتابیں مٹ گئیں، وہ کتابیں صحیح تھیں، آسمانی تھیں، لیکن آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، ہمارا قرآن الاسلام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک اپنی اصلی شکل میں موجود، نہ حرف بدلا، نہ زیر، نہ زبر، نہ پیش، نہ وقف، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے جو کہلوایا اسے حدیث کا نام دلوایا اور اسے پھر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، نہ ہمارے نبی کے کلام میں کوئی غلط چیز داخل ہو سکی، نہ قرآن میں کوئی چیز غلط داخل ہو سکی، بہت سے دنیاوی تعلیم پڑھ کر بہک گئے کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، ان کی کیا ضمانت، یہ صرف غلط فہمی ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، ہمارے بھائی لیکن ان کو شیطان بہکا کے لے گیا، ہمارے بھائی ہیں ان تک صحیح بات پہنچی نہ تھی، وہ بہک گئے، بولے باپ قرآن ہمیں کافی ہے، تب قرآن کی تفسیر کون کرے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی قرآن سے، روزہ کیسے رکھا جائے گا، زکات کیسے دی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، شادی کیسے کی جائے گی، جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، دفن کیسے کیا جائے گا، معاملات کیسے کیے جائیں گے، تجارت کیسے کی جائے گی، زراعت کیسے کی جائے گی، حکومت کیسے کی جائے گی، عدالت کیسے قائم ہوگی، بیٹی کے ساتھ بیٹی کو روانہ کیسے کیا جائے گا، بچوں کو کی شادیاں کیسے کی جائیں گی، وہ پوری زندگی اگر یوں کہا جائے بس قرآن ٹھیک ہے کافی ہے، یہ صرف ہمارے بھائی اپنی غلط فہمی میں بھٹک گئے، ورنہ تھے وہ بھی مخلص, وہ بھی مخلص تھے, لیکن علم کی کمی کی وجہ سے وہ راستے سے اتر گئے, پٹڑی سے اتر گئے. میرے بھائیو, اس امت نے سنت کا علم بنایا, اس امت نے سنت کے علم کو وجود بخشا. ہے ایک سونار تو پہچان لے کہ یہ سونا خالص ہے یہ ناخالص ہے, ایک زمیندار تو پہچان لے کہ یہ بیج کھرا ہے یہ بیج ناقص ہے, یہ پودا بیمار ہے یہ پودا صحت مند ہے, ایک زمیندار تو پہچان لے کہ یہ کرنل کا منجی ہے اور یہ اس میں کوئی اور پودا شامل ہو گیا ہے. کیا خیال ہے, یہ ہو نہیں رہا؟ او ہو, اور یہ تو کرنل کا منجی تھی, اس میں یہ کہاں سے آ گیا, یہ صحیح نہیں ہے. او ہو, یہ تو نیاب 78 کے کھیت میں یہ کہاں سے آ گیا, S12 کہاں سے آ گیا, یہ تو اور ہے وہ اور ہے. آج کا سائنسدان وہ پتا دیکھ کے بتا دے یہ S12 ہے یہ نیاب 78 ہے. آج کا سائنسدان, آج سائنسدان چھوڑو, عام زمیندار وہ کہتا یہ کرنل ہے, یہ 86 ہے, یہ وہ باسمتی ہے اور یہ 36 ہے. تو گندم کو دیکھ کے بتا دے یہ گندم ہے, یہ دمبی چٹی ہے, یہ باسو ہے. وہ گندم کو دیکھ کے بتا دے, منجی کو دیکھ کے بتا دے, اور وہ پھلوں کو دیکھ کے بتا دے کہ یہ صحیح پھل ہے یہ ناقص پھل ہے, یہ صحیح پودا ہے یہ غلط پودا ہے. ایک عام انسان اپنے علم میں یہاں تک پہنچا ہوا ہے, کیا خیال ہے اللہ پاک کی طاقت کہیں اور چلی گئی کہ اپنے نبی کے علم کی حفاظت نہ کر سکتا, اور اس نے ایسے لوگ پیدا نہیں کیے ہوں گے جو یہ بتا دیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. اگر کھرا اور چھوٹا بیج دے, میں زمیندار کے گھر میں پیدا ہوا لیکن میں نے عملی طور پہ زمیندارہ نہیں کیا, پر پھر بھی گھر آتے جاتے میں بھی اللہ کے فضل سے بتا سکتا ہوں یہ کپاس کا بیج صحیح ہے یہ غلط ہے. اتنا تو میرے جیسے اندر کوئی پتا, زیادہ پتا کوئی نہیں. میں کھڑا تھا ہماری کپاس کے کھیت میں, تو کہیں ہوا تھا کہیں نہیں ہوا تھا, کہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی. میں نے کہا کیا چکر, ایک زمین ایک بیج کہیں ہو رہی کہیں نہیں ہو رہی. ایک میرا رشتہ دار گزرا, کہنے کا کیا دیکھ رہے ہو, میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہیں ہے کہیں نہیں, یہ کیوں؟ تو اندر آ گیا تو اس نے مٹی اٹھائی, یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. اس نے مٹی اٹھائی, اس کو ایک نظر دیکھا. اس وقت اس کپاس سے کوئی تقریباً ایک مہینہ گزر چکا تھا یا 25 دن اس نے دیکھا. کہنے لگا اس کو کاشت سے پہلے ایک پانی دیا گیا ہے, اگر اس کو دو پانی دیے جاتے تو یہ سب اگ جاتا. میں نے کہا تیرے اوپر کہاں سے غیب اتر آیا؟ کہنے لگا ساری زندگی کام کیا کیا ہے, تو مولوی کا مولوی, تو پوچھ اپنے نوکر سے. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی اس کو دو پانی دے کے کیا تھا یا ایک پانی دے کے کہا؟ انہوں نے کہا جی ایک پانی دیا تھا. میرے بھائی ہو ایک زمیندار کا بیٹا وہ زمین کا ٹھیلا دیکھ کے بتا دے کہ اس کو ایک پانی ملا ہے جب اس پر 25 دن گزر چکے ہوں, کیا اللہ اتنا اتنا اتنا اتنا بھی نہیں کرے گا کہ اپنے حبیب کی زندگی کو اور اس کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے جو یہ بتا دیں یہ میرے نبی کا کلام ہے اور یہ جھوٹا کلام ہے؟ تو خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ ہی ختم ہو جاتا ہے جس نبی کی زندگی محفوظ نہ رہی. پھر ہم دعوت کس کی دیتے ہیں؟ ہم کس کو کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو؟ نبی کی زندگی ہے کہاں پر؟ اگر حدیث محفوظ نہیں تو نبی کی زندگی پھر کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت اس کا پاس سے کوئی تقریباً ایک مہینہ گزر چکا تھا یا 25 دن اس میں. کہنے لگا اس کو کاشت سے پہلے ایک پانی دیا گیا ہے, اگر اس کو دو پانی دیے جاتے تو یہ سب اگ جاتا. میں نے کہا تیرے اوپر کہاں سے غیب اتر آیا؟ کہنے لگا ساری زندگی کام کیا کیا ہے, تو مولوی کا مولوی, تو پوچھ اپنے نوکر سے. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی اس کو دو پانی دے کے کیا تھا یا ایک پانی دے کے کہا؟ انہوں نے کہا جی ایک پانی دیا تھا. میرے بھائی ہو ایک زمیندار کا بیٹا وہ زمین کا ٹھیلا دیکھ کے بتا دے کہ اس کو ایک پانی ملا ہے جب اس پر 25 دن گزر چکے ہوں, کیا اللہ اتنا اتنا اتنا اتنا بھی نہیں کرے گا کہ اپنے حبیب کی زندگی کو اور اس کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے جو یہ بتا دیں یہ میرے نبی کا کلام ہے اور یہ جھوٹا کلام ہے؟ تو خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ ہی ختم ہو جاتا ہے جس نبی کی زندگی محفوظ نہ رہی. پھر ہم دعوت کس کی دیتے ہیں؟ ہم کس کو کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو؟ نبی کی زندگی ہے کہاں پر؟ اگر حدیث محفوظ نہیں تو نبی کی زندگی پھر کہاں سے لائیں گے؟ اللہ نے ہمیں سند دی، ہم صرف بخاری پڑھ کے نہیں کہتے کہ بخاری نہیں ہے میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں بخاری سے بھی آگے پتا ہے کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، اس سے کس نے پڑھا ہے. ہمارے پاس 1423 سال کی سند موجود ہے. میں نے محمد عبداللہ سے بخاری پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے پڑھی، انہوں نے انور شاہ سے پڑھی، انہوں نے محمود الحسن سے پڑھی، انہوں نے محمد قاسم سے پڑھی، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے پڑھی، انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے بخاری کو پڑھا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، انہوں نے ابو طاہر مدنی اپنے باپ سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا، انہوں نے ابو المباحث الشناری سے پڑھا، انہوں نے ابو یحیی الانصاری سے پڑھا، انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے پڑھا، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے پڑھا، انہوں نے حسین بن المبارک الزبیدی سے پڑھا، انہوں نے ابو الوقت عبدالاول بن عیسیٰ بن شعیب السجدی الحروی سے پڑھا، انہوں نے مظفر ابو الحسن مظفر بن حسین الداودی سے پڑھا، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے پڑھا، انہوں نے ابو عبداللہ الفربری سے پڑھا. الفربری نے امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری سے پڑھا. بخاری بولا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم مدنی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر يقول انما الاعمال بالنیات. ہمارے پاس سند موجود ہے. 30 واسطوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا، میرے حبیب نے کہا، میرے شفیع نے کہا، میرے حبیب و شفیع نے کہا، اس عربی اور مکی نے کہا، اس حجازی اور مزری نے کہا، اس قریشی نے کہا، اس مدنی نے کہا، اس مہاجر نے کہا، اس مجاہد نے کہا، شاہد و مبشر، نذیر و بشیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، یتیموں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، قیامت کے دن شفاعت کرنے والا. کائنات کہے گی نفسی نفسی، آدم بولے نفسی نفسی، روح ابراہیم بولے نفسی نفسی، یحییٰ زکریا بولے نفسی، عیسیٰ داؤد سلیمان بولے نفسی نفسی، میرا حبیب وہ حبیب ہے. جب میری ماں کہے گی تو میرا بیٹا نہیں، میرا باپ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں، میری بیوی کہے گی میں تجھے نہیں جانتی، میرے بیٹے کہیں گے تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، میرے دوست کہیں گے ہم تیرے کچھ نہیں لگتے. جب میری ماں مجھے چھوڑ جائے گی، میرا باپ مجھے چھوڑ جائے گا، میری بیوی میرے بچے میرے دوست اغیار بن جائیں گے. جب نبی امتیں بھول جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میرا حبیب وہ حبیب ہے. جو اس کو بھی کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اس کے ہاتھ عرش کی طرف ہوں گے، وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے پتہ ہے میری امت بڑی ظالم ہے، پر معاف کر دے امتی امتی. تو گجرانوالے والوں کو شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے حبیب کے امتی ہو کر پھر گجرانوالے میں اللہ کی نافرمانی ہو؟ ملتان میں اپنے ضلع کا نام لے تو شاید آپ ناراض ہو جائیں، ملتان میں زنا کے اڈے قائم ہو، شراب بکے، سود ہو، ظلم ہو، عدالتوں میں عدل کے نام پر ظلم ظالم کو دن دنا رہا ہو اور مظلوم سسک رہا ہو اور عدل رینگ رہا ہو گندگی کے کیڑے کی طرح، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس حبیب کو اگر اس حبیب کے سامنے آنا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کے طریقے اپناؤ، اس کے طریقے اپناؤ. کیا ظلم و ستم ہے، 4-4 سال کے بچے بھی گلے میں ٹائیاں لٹکا کے اسکول جا رہے. تمہارا کوئی نبی نہیں، تمہارا کوئی رہبر نہیں، وہ تمہیں ننگا چھوڑ گیا تھا کہ تم نے اپنے دشمن ہی کا لباس پہننا ہے. تمہیں ابھی تک تمہاری ہوش نہ آئے، ابھی تک آنکھ نہ کھلی، ابھی تک تو اب تم عزت نہ سمجھے، تم ذلت نہ سمجھے. تمہیں کیا ہو گیا، پیروں کو پگڑیاں پہنا دی، سب ننگے سر ہو گئے، دیکھتے نہیں ہو تمہارے نبی کی شریعت کے ساتھ ظالم دشمن کیا چال کھیل گیا. کیا کر گئے وہ، تمہارے ڈرائیوروں کو ٹوپیاں پہنا دی، جرنیل کو ننگا بٹھا دیا، یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ اللہ کے واسطے لوٹو اس کی طرف، لوٹو اس کی طرف جو تمہارے لیے رویا، تڑپا، مچلا اور بکھر گیا، ٹوٹ ٹوٹ گیا، نہ دنیا میں اس کو چین آیا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے چین آیا۔ اور جا کے پوچھو جبل رحمت سے کہ یہاں ہمارے نبی نے 5 گھنٹے کیسے تڑپ تڑپ کے دعا کی تھی، ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، سایہ نہیں تھا، کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، ایک گلاس پانی پیا تھا بس، اس کے سوا کچھ نہیں پیا۔ اور اس کے بعد یوں ہاتھ اٹھے، پھر وہ ہاتھ ایسے ہو جاتے، پھر ایسے ہو جاتے، پھر سینے سے لگ جاتے، پھر ایسے تڑپ تڑپ کے اللہ کو پکارتے، پھر یوں ہاتھ اٹھ جاتے، کبھی اونٹنی اچھلنے لگتی تو ایک ہاتھ سے اس کی نکیل پکڑ لیتے، ایک ہاتھ ایسے رہا 5 گھنٹے۔ تو آج کا حاجی اپنے لیے دعا نہیں مانگتا، اور آپ کا میرا نبی 5 گھنٹے امت کے لیے رویا رویا جیسے معصوم بچہ ضد کر کے روتا ہے۔ یہ وہ ہم میدان میں ہیں، ہمارے پاس سند ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ایسے نہیں کہہ رہے، کسی ایرے غیرے کی کتاب، کسی پاگل دیوانے کی کتاب، کسی الو کی کتاب اٹھا کے پڑھی اور بیٹھ کے تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کے فرمان پر، اس کی زندگی پر، قرآن پر ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے حبیب کی زندگی کو سمجھو، اس کی یہ اس کا روحانی سلسلہ نسب ہے، ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں۔ اور اللہ کو وہ غیرت والی ذات ہے کہ اس نے اپنے نبی کے نسبی سلسلے کو بھی گم نہیں ہونے دیا۔ روحانی سلسلہ میں نے آپ کو سنایا، مجھ تک میرے حبیب تک 30 واسطے ہیں، اور میرے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 واسطے ہیں۔ وہ تقلب کا فصہ جدین، وہ تقلب کا فصہ جدین، کیسے وہ پشت در پشت منتقل ہوا، کیسے باپ کی پشت سے اگلے باپ، جس باپ میں آپ آتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا، اس کا ماتھا چمکنے لگ جاتا تھا۔ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عد، بن حمیصع، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن بداف، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ماخی، بن عیفر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارق، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحس، بن دارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدم، بن رعوب، بن بنر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، لامس، بن متوشالح، ادریس، بن یارو، بن مسلم، بن آنوش، بن شیسر، بن آدم۔ صرف یہ وہ میدان ہے اور کوئی میدان میں نہیں۔ یہ ہے کوئی ایسا رسول تو لائے، کوئی ایسا آقا تو لائے، کوئی ایسا سردار تو لائے، کوئی ایسا شفیع تو لائے، کوئی ایسا نبی رحمت تو لائے، کوئی اس کی ایسی تعلیمات لائے، کوئی ایسی کتاب لائے۔ میرے بھائیو، اس میں ڈھل جاؤ، پچھلے پہ کرو توبہ، قربان جائیں۔ دنیا میں بھی ہمارے درد کھاتا گیا، موت کے بعد بھی سامان رکھے۔ ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، امام نووی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، میں کچے آدمیوں کی بات نہیں دہرا رہا ہوں۔ امام نووی، ابن کثیر کیا کہتے ہیں، عتبی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ قبر پر بیٹھے ہوئے، ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا، مجھے آپ کے رب کی ایک بات پہنچی ہے، وہ یہ کہتا ہے، ولو انہم ظلموا انفسہم ثم جاؤوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ آپ کے رب نے کہا ہے، اگر یہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھیں، پھر اپنے گناہوں کی ندامت کا احساس کر کے تیرے پاس شرمندہ ہو کر آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور تو بھی اللہ سے معافی مانگ، تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ جے تو مستغفرم بے ذنوبی، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر، مستشفعن بک الی ربی، میں آپ کو آپ کے رب کے دربار میں اپنا سفارشی بناتا ہوں کہ بخشش ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے دو شعر پڑھے جو آج بھی جالی مبارک کے ساتھ جو تو لکھے ہوئے ہیں، دو اور بھی ہیں جو وہاں نہیں لکھے ہوئے، کہ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جو زیر زمین گیا تو اس کے جانے کی برکت سے پہاڑ بھی مہک گئے، زمین بھی مہک گئی، وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا ذرہ ذرہ جس کے زیر زمین جانے کی برکت سے خوشبودار ہو گیا، نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفا وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، کہ اسی میں ساری سخاوتیں ہیں، سارے کرم ہیں، ساری معافیاں ہیں۔ یہ دو شعر تو وہاں ہیں، دو اور ہیں۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب قیامت کے دن کل صراط پہ قدم ڈگمگائیں گے اور ہم گرنے کو ہوں گے تو آپ کی شفاعت ہوگی جس کے طفیل ہمیں آگے جانے کو راہ ملے گا اور ہمارے ڈگمگا سے قدم وہ ثابت ہو جائیں گے۔ وصاحباک لا انساهما ابدا، میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، من السلام علیکم ما جرى القلم، میرا آپ تینوں پہ سلام ہو جب تک قلم والے کا قلم چلتا رہے۔ یہ کہہ کر اٹھ کے چلا گیا۔ عتبی کو نیند آ گئی، اسی وقت اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا پکڑو پکڑو پکڑو پکڑو عرابی کو پکڑو اور اسے جا کر کہو کہ اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے بن جاؤ، طریقہ کیا ہے؟ پیچھے توبہ، آگے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے میں ڈھلنا، اللہ کے نبی کے زندگی میں ڈھلنا۔ صرف مسجد کی زندگی نہیں، ہاں ہم مسجد کی بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں، نماز چھوٹ چکی ہے، زیادہ نمازیں زندہ ہو جائیں، کوئی بے نمازی نہ رہے، ہر کے ماتھے پر سجدے کے نشان کا جھومر سج جائے، جب قیامت کو اٹھے گا دلہن کا جھومر کیا چمکتا ہے، جو نمازی کا ماتھا قیامت کے دن چمک رہا ہوگا، جیسے چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے، جہاں جہاں سجدوں نے نشان بنائے ہوں گے وہاں وہاں آپ کو سورج نکلتا دکھائی دے گا۔ نماز بھی زندہ ہو، اخلاق بھی زندہ ہو، کہ ہمارے معاشرے میں معاف کرنا ختم ہو چکا ہے، معاف کرنا کوئی جانتا نہیں۔ اچھے اخلاق، یاد رکھو بھائیو، چار مہینے کا والوں کا مجمع بہت بڑا ہے، چھ نمبر میں دو نمبر سب سے زیادہ مشکل ہیں، ایک صحیح یقین پہلا نمبر، ایک اچھے اخلاق چوتھا نمبر، یہ دو نمبر بڑے مشکل ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی میں پیش کرتا ہوں، ابن ابی الدنیا کتاب التوکل میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح یقین اور اچھے اخلاق آسمان سے بڑے تھوڑے تقسیم کیے ہیں، صحیح یقین بہت تھوڑا ہے، اچھے اخلاق بہت تھوڑے ہیں۔ چھ نمبر میں پورے اسلام میں، پورے دین میں دو کام بڑے مشکل، اللہ پر یقین بڑا مشکل ہے اور اچھے اخلاق بڑے مشکل ہیں۔ پھر ان دونوں کا وزن کرو، صحیح یقین کا وزن کرو اور اچھے اخلاق کا وزن کرو۔ تو میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاؤں گا، ساتھ اللہ کے نبی کا فرمان بھی پیش کروں گا۔ صحیح یقین اور اچھے اخلاق میں، صحیح اچھے اخلاق یہ یقین سے بھی مشکل سبق ہے، پہلا نمبر بڑا مشکل، چوتھا نمبر بڑا مشکل، کلمے والا یقین بڑا مشکل، نبی والے اخلاق بڑے مشکل۔ ان دونوں کا جب وزن کیا تو صحیح یقین آسان ہے اور اچھے اخلاق یقین سے بھی مشکل سبق ہے۔ میرے رب کی قسم، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں مجھ سے گھر کی چابی لے لو، اخلاق اچھے کرو جنت الفردوس میں گھر کی چابی لو۔ مجھے 32 سال ہو گئے تبلیغ، میں نے یقین والے ہزاروں دیکھے ہیں، قربانی والے ہزاروں دیکھے ہیں، یقین والے ہزاروں دیکھے ہیں، راتوں کو رونے والے ہزاروں دیکھے ہیں، بہت دیکھے ہیں، ساری دنیا میں دیکھے ہیں، اور اخلاق والے میں نے 32 سال میں 32 بھی نہیں دیکھے، میں نے 32 بھی نہیں دیکھے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، مجھے اوروں کا نہیں پتا۔ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، یہ تین صفتوں والے میں نے اپنی زندگی میں، اس 32 سالہ تبلیغ کی زندگی میں میں نے 32 بھی نہیں دیکھے۔ اور اگر میں مولانا سید احمد خان کو نہ دیکھتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اخلاق کیسے کیسے۔ تقریر اب بھی کروا لو، اور تقریر پہلے میں زیادہ مجھے چیزیں یاد تھیں، اب تو میں بھول چکا ہوں، بھول چکا ہوں۔ سفر سفر سفر سفر نکل گیا جو پڑا تھا، سب بھول بھلیاں ہو گیا۔ اس وقت میں زیادہ اخلاق کے بارے میں شاید بولتا، آج بھی میں بول سکتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ اتنا مشکل سبق ہے، جب تک کسی اخلاق والے کو دیکھو نہیں اللہ کی قسم پتہ نہیں چلتا اخلاق کسے کہتے ہیں۔ تقریر سے ابھی یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہو بولو، سارے بولیں گے۔ اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطع، جو توڑتا ہو اس سے جوڑو۔ یہ نہیں جو تمہیں مسکرائے، تمہیں دیکھ کے مسکرائے، تم بھی مسکراؤ، یہ اخلاق نہیں کر رہا۔ تصل من قطع، جو تمہیں دیکھ کے یوں منہ چڑھائے، تم اسے کہو السلام علیکم۔ جو تمہاری شکایتیں لگائے، تم اس کی تعریفیں کرو۔ جو تمہیں گرانے کے چکر میں ہو، تم اسے اٹھانے کے چکر میں ہو۔ تصل من قطع وتعطي من حرمك، جو تیرا حق مار لے تو اس کا حق نہ مار، تو اسے اس کا حق ادا کر۔ میرا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے۔ اگر میں آپ کی بےزتی کر دوں تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تو نہ میری بےزتی کرنا، کوئی میری بےزتی کر دے تو مجھے حکم ہے میں نہ اس کی بےزتی کروں۔ تعطي من حرمك، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق پورا ادا کروں اور واضح کروں۔ ایک اور حدیث کے ساتھ آپ نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں تمہارے عیب کا تانا دے اور تم بھی اس کا عیب جانتے ہو، وہ تمہیں کہ وہی تو ہو جو یہ کرتے تھے، تم کبھی نہ کہنا کہ تم بھی تو یہ کرتے ہو، تم فوراً کہنا ہاں جی واقعی کرتا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ تم نہ اسے اس کے عیب کا تانا دینا، تم نہ اسے اس کے عیب کا تانا دینا۔ تعطي من حرمك تعفو عن من ظلمك، جو ظلم کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو، یہ جو زیادتی کرے معاف کر دو۔ یہ تین بنیادوں پر میں نے 32 برس میں 32 بھی نہیں دیکھے۔ 6 براعظم پھر چکا، تبلیغ میں بھی پھرا، گھر میں بھی رہا، اپنوں کو بھی دیکھا، پرائے بھی دیکھے، تبلیغ والے بھی دیکھے، مدرسے خود اب بھی 6 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا، خود مدرسے میں پڑھا، پڑھایا، طلبہ بھی دیکھے، علماء بھی دیکھے، آفاق بھی پھرا، جہان پھرا۔ ممکن ہے میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، لیکن جب مجھ سے معاملہ ہوا، دیکھو کبھی کسی کا فیصلہ اس کی ایک مجلس میں نہ کرنا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا آپ بڑے متکبر ہیں، میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ میں متکبر ہوں یا میں متواضع ہوں؟ میرے ساتھ سفر کرو، میرے ساتھ معاملہ کرو، پھر اتنی بڑی رائے قائم کرو۔ یہ بہت برا آدمی ہے، بڑا آسان ہے کہنا، چلے معاملہ تو کرو، پہلے اس کے ساتھ برتاؤ تو کرو یا سفر تو کرو، پھر رائے دینے کا انتظار کرو۔ پر مصیبت یہ ہے کسی سے ذرا سا مصافہ ہلکا کر دو کہ تم مولوی متکبر ہو۔ بڑی جلدی، بڑی جلدی ہے سفر۔ سفر کا کیا مطلب ہے؟ کھل جانا، سفر کھل جانا۔ جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے اخلاق کھل جاتے ہیں، اس لیے سفر کو سفر کہتے ہیں۔ تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، میں جتنوں سے پھرا، جتنوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا، اور میں نے جتنوں کے ساتھ معاملہ کیا، میں بھی بد اخلاق۔ میرے میں یہ تین باتیں کوئی نہیں ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر۔ میں بھی نہیں، میں نے بہت کم اس میدان میں دیکھا ہے لوگوں کو۔ اور یہ جو اور جن کو اوروں کی اصلاح کا فکر لگ جاتا ہے, جو اوروں کی اصلاح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, پھر لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں. عیب تبلیغ والوں کو یوں سوچتا ہے امیر کو ہم نے بتانا ہے, بزرگوں کو نہیں بتائیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی, وہ اس چکر میں گم ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عیب دکھانے بند کر دیتا ہے. میں یوں کہوں دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو کن. تصل من قطعت توڑنے والے سے جوڑو, تعطی من حرمت حق چھیننے والے کو حق ادا کرو, تعفو عن من ظلمت زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. جو تمہاری شکایتیں لگائیں تم اس کی تعریفیں شروع کر دو. پالیسی کے لیے نہیں, یہ جنت کی دوڑ ہے, یہ اللہ کی رضا کا ذہنت ہے. میں نے دیکھا, میں نے دیکھا لمبے پیدل سفر کا بھی نہیں رہا, شروع سے زندگی نزاکت کی تو پیدل سفر کے قابل, ایک سال لگایا تھا بھول بھلیا ہو گیا, راتوں کو لمبے تہجد بھی نہیں پڑی جاتی, لمبا ذکر بھی نہیں ہوتا, لمبی تلاوت بھی نہیں ہوتی, سب کچھ لگانے کا حوصلہ بھی نہیں کہ سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دوں, اور جنت کی دوڑ لگانے کا حکم بھی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں ہم سے پیچھے چلنے والے ہم سے آگے نکل چکے ہیں. تو اب دوڑ سے دوڑ میں بھی دوڑنا ہے, ٹریک سے بھی نہیں اترنا, دوڑنا بھی ہے, مقابلہ بھی کرنا ہے کہ یہ اللہ کا رضا حاصل کرنے کا مقابلہ ہے. یہ تو بہت پیارا مقابلہ ہے. دنیا کی دوڑ نہ لگانا, جو آپ کے ساتھ دنیا کی دوڑ لگائے آپ کے ساتھ آخرت کی دوڑ شروع کر دو, جو آپ سے دنیا میں آگے بڑھنا شروع کرے آپ اس سے جنت میں آگے بڑھنا شروع کر دو. ایک دن آپ جیت جاؤ گے وہ ہار جائے گا. تو میں نے غور کیا, یا اللہ دوڑ بھی لگانی ہے, مقابلہ بھی کرنا ہے, آگے بڑھنے کا شوق بھی ہے, میں کیا کروں, نہ تو میں لمبے نفل پڑھنے کا, نہ لمبے ذکر کرنے کا, نہ سب کچھ قربان کرنے کا, نہ میں گرمی سردی جھیلنے کا, یا اللہ میں کیا کروں. تو دیکھتے دیکھتے ورق گردانی کرتے کرتے کرتے میرے اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی کہ اخلاق سے بنانے کی کوشش شروع کر دے, اگر اخلاق اچھے بن گئے سب سے آگے چلا جائے گا. وہ کہتے ان العبد لا يدرك درجة القائم بالليل والصائم بالنهار بحسن اخلاقه بحسن اخلاقه. میرے نبی نے فرمایا ایک شخص زندگی ساری رات تہجد پڑھتا رہا, اتنا دن سویا, اور ساری زندگی دو دن چھوڑ کر عیدین کے ساری زندگی روزے رکھتا رہا, ساری زندگی روزے رکھتا رہا, کتنا بڑا عمل کر کے گیا. اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے ہوگا, اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے ہوگا. سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی بات مل گئی, کوشش کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, محنت کریں گے, کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, نیت تو کر لی. آپ سے بھی کہتا ہوں آج یہاں رنجشیں مٹا کے اٹھو, نفرتیں نکال کے اٹھو, قدورتوں کو دفن کر دو, جو گالی دے اسے دعا دو. ہاں ایک بار بھی سن لو, ساری رات تہجد پڑھنی آسان ہے, جو یوں منہ پھیر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرنا مشکل ہے. آپ کا نفس کہے گا مجھ سے 30 سپارے قرآن پڑھوا لو, پر جس نے منہ پھیرا ہے میں اس کو سلام نہیں کروں گا. کہے گا مجھے الٹا لٹکا دو, پر جس نے مجھے سلام نہیں کیا میں سلام نہیں کروں گا. وہ کہے گا مجھے ایک سال پیدل چلا لو گلگت کے پہاڑوں سے لے کر سندھ کے شہروں تک, لیکن جو میرا حال پوچھنے نہیں آیا میں اسے پوچھنے نہیں جاؤں گا. ابھی تیرا پڑوسی بیمار ہے کیوں نہیں گیا تھا, ہمیں کوئی پوچھنے آیا تھا, ہم کیوں جائیں, ہمیں کوئی پوچھنے آیا تھا. ہمارے پتہ ہمارے ادھر لوئر پنجاب میں کیا کرتے ہیں ہمارے, ہم تو لوکل, ہم لوکل لوگ ہیں, لوکل مہاجروں میں پھر بھی تھوڑی سوچ بوجھ لوکلوں سے زیادہ ہی. تو اب تو خیر سارے پتہ نہیں کوئی لوکل ناراض نہ ہو جائے, جیسے میں اپنے آپ کو شامل کر کے تو کہہ رہا ہوں نا. تو ہمارے یہاں کوئی مر جائے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی جنازے پہ آیا تھا, ہاں جی آیا تھا, اچھا فلاں وہ نہیں آیا, کب آیا تھا فلاں دن آیا, ٹھیک. اب ان کے ان کا کوئی مر گیا اطلاع آ گئی تو پتہ کریں گے ہمارے جنازے میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, نہیں سے جان دے کل ویسا ہے, نہیں جاؤں کل آ جاؤں وہ خدا دے بندے جنازہ کوئی ساڈی واری آیا کوئی چیز آ گئی ابھی کوئی چھوٹے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ٹکی اتنے ٹکی رکھی ہمارے ملتان کے ٹکی اتنے ٹکی رکھی جیسا کیا ویسے کریں گے میں نے ایک تو سنا ہمارے علاقے کا زمیندار کہنے لگا ساڑھے برا دے مرن دے نا تریے دیں آیا تریے دیں اصا بھی تریے دیں کہیں ہم فلانا سردار مرے آئے اصل میں ٹکی اتنے ٹکا رکھے یہ اخلاق تو عام ہیں جو روٹی پوچھو تو پوچھو جو سلام کرے کرو جو نہ کرو تو وہ نہیں کرو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا مشکل سبق ہے شارٹ کٹ ہے بڑا مشکل ساری رات آپ کا نفس تہجد پڑے گا لیکن اسے کہہ دو کہ اس کو سلام تو کر لو گا میں کیوں کروں یہ میری شکایتیں لگاتا پھرتا میں اس کو سلام کروں یہ مجھے ذلیل کرتا پھرتا میں اس کو سلام کروں کر لو کر لو کر لو اللہ کے نبی کی ضمانت اللہ تمہیں عزت دے دے گا اور یہ اتنی جماعتیں چار مہینے والے آئے ہوئے ہیں ایک بات بتاتا ہوں کبھی اپنے ساتھیوں کی کمیاں نہ دیکھا کرو نہ کسی بڑے کو بتایا کرو ہونٹ سی لو 1984 میں میں انگلستان سے واپس آیا جماعت سے تو ہم عمرہ کرتے ہوئے اس کو میں اجازت مل جاتی ہے ہم عمرہ کرنے چلے میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرض کی جی میں آپ کو انگلستان کے حالات سنانا چاہتا ہوں وہاں کام بڑا خراب ہو رہا ہے بڑی بے وصولی ہو رہی انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا میں کبھی سنا نہیں کرتا لے بھائی مجھے جیسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہم تو سنانے کے عادی تھے ان کا میں نہیں کبھی سنا کرتا آپ کیوں نہیں سنتے تو پھر یہ سارا کام خراب ہو رہا ہے میں نے آپ کو سنانے تب میں نہیں سنتا میں نے اصرار کیا محبت تعلق ہمیشہ مجھ سے محبت فرماتے رہے کہنے لگے بات یہ ہے اگر تجھے زیادہ ہی شوق ہے حضرت جی کو خط لکھو میں نہیں کبھی سنتا اپنے ساتھیوں کی برائیاں میں حیران پریشان سارے سفر میں پھر مجھے خط لکھا مجھے وہاں سے مجھے اس ایک ایک خطر سینے پہ جس کے جس نے لکھا تھا مجھے وہ نام دیا گیا بقلم محمد عثمان کاکوسی مجھے نہیں پتا کاکوس کیا ہے کیا نہیں لیکن مجھے اس لکھنے والے کا نام بھی آج تک یاد ہے محمد عثمان کاکوسی بقلم محمد عثمان کاکوسی نیچے مولانا کے دستخط تھے ہاتھ میں راشہ تھا اسے خود لکھتے نہیں تھے صرف دستخط ایسے کر دیتے تھے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تو مجھے انہوں نے خط لکھا یہ سب کے لیے عبرت بتا رہا ہوں گھر اجڑ گئے ادھر کی ادھر لگاتے ہیں ادھر کی ادھر لگاتے ہیں ہم ان کی بیوی کو بتاتے ہیں بیوی کی حامد کو بتاتے ہیں بہو کی ساس کو بتاتے ہیں ساس کی بہو کو بتاتے ہیں بھائی کی بھائی کو بتاتے ہیں بہن کی بہن کو بتاتے ہیں پھر آگ لگا کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں ارے ظالموں اللہ کے واسطے یہ نہ کیا کرو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس معاشرے میں یہ کام ہوا وہ معاشرہ جل کے راست ہو گیا مجھے خط لکھا کیا لکھا بندہ اوپر کے جو آپ خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے یہ وہ چھوڑ بندہ برس ہا برس کی یہ چار مہینے والے غور سے سنیں اور سارے غور سے سنیں بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں کبھی اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے تو اس سے بندے نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے نفع کی شکل کبھی وجود میں نہیں آئی جس نے کمی دیکھو اس کے لیے خود محنت کرو اس سے تعلق بناؤ اس سے کھلاؤ پلاؤ پھر اس کو سمجھاؤ پھر رات کو دعا مانگو پھر بھی اگر وہ نہیں رخ پہ آتا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اپنی کمیاں دیکھنے میں لگے رہو میرے بھائیو 1984 اور 2004 کتنے سال ہو گئے 20 سال سے میرے ہونٹ چلے ہوئے ہیں تو جب اوروں کے لیے آنکھیں بند ہو گئی تو اپنے عیب نظر آنے لگے جب اوروں کے لیے زبان چلنی بند ہو گئی تو اپنے گناہ نظر آنے لگے ورنہ آپ کو شیطان آپ کی کمیاں دیکھنے نہیں دے گا آپ کے اندر کے چھپے ہوئے غلاظتیں وہ دیکھنے نہیں دے گا آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے تو کتنا پاکیزہ ہے پر میرا ایک امتی تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے اور چھپایا کرو، معاف کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی، اس کی بدبو پھیلی. حضرت عمر نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ جا کے وضو کر لے. تو جریر بن عبداللہ بولے امیر المومنین کیا ہم سارے نہ اس کے وضو کر لیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا واہ واہ جریر تیرے کیا کہنے، تو جاہلیت میں بھی سردار تھا، تو اسلام میں بھی سردار رہا، تو نے ایک مسلمان کو بے درد ہونے سے بچا لیا، ساروں کو اس کے وضو کروایا. سبحان اللہ، کیا یہ زندگی، کیا آج کی زندگی، ڈھونڈتے پھر نہیں کرتا کیا ہے؟ لا تجسسوا لا تحسسوا لا تجسسوا، کوئی کسی آدمی کو مقرر نہ کرو، ان کو دیکھو کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے نہ دیکھو. لا تحسسوا، خود نہ ٹو لگاؤ کیا کرتا ہے، آنکھیں بند کر لو. ایک شخص آیا، کہنے کا یا رسول اللہ آپ نے عدل نہیں کیا، توبہ توبہ، آپ کا چہرہ بدل گیا. آپ نے کہا ارے تیرا اللہ بھلا کرے، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے؟ تو حضرت خالد بن ولید بولے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. حضرت خالد نے کہا خاص فائدہ اس نماز کا جب آپ کے بارے میں اتنا بول بولتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کفر ہے. آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو سینے چیر چیر کے دیکھ کے ان کے اندر کیا ہے، اندر اللہ کے سپرد میں ظاہر کے مطابق معاملہ کروں گا. آپ کا نبی تو منافقوں کو بھی چادر ڈال گیا، منافقوں کو بھی رحمت کی چادر میں چھپا لیا. یہ اپنے ساتھیوں کی شکایتیں لگاتے تھے، بھائی بھائی کی شکایت لگا، بہن بہن کی شکایت لگا، ماں کی شکایت، باپ کی شکایت، ساس کی شکایت، بہو کی شکایت، گھر میں آگ لگ گئی. معاف کرنا سیکھو، سارا گزرا والا جنت بن جائے گا. اگر آپ نے عیب چھپانے شروع کر دیے، اگر آپ نے پردے ڈالنے شروع کر دیے، آج کے اخباروں نے ظلم کی انتہا کر کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے عیب اچھال رہے ہیں. ہمارا نبی پردے ڈالنے آیا، نہ کہ پردے اچھالنے کے لیے آیا. تو میرے بھائیو، توڑنے والے سے جوڑو، حق سے محروم کرنے والے کو حق دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، سب سے آگے جنت میں ہو گئے. اچھا، یہ ایمان یقین سے بھی وزنی عمل ہے، وزنی عمل ہے. میں اس لیے میں تو اپنا تجربہ بتایا، اب آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. ان اثقل شیء فی المیزان حسن الاخلاق، انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں. جو چیز نامہ اعمال میں وزنی ہے وہی چیز طبیعت پر بھی وزنی ہے، جس کا ترازو میں بوجھ ہے اسی کا طبیعت پر بھی بوجھ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے وزنی ہے. اور پھر سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے. اگر زندہ ہیں والدین تو ان کی دعائیں لے لو، ان کے قدموں میں جنت چھپی ہوئی ہے، ان کی دعائیں لے لو. مغرب کی تہذیب نے ہماری عورت کو ننگا کرنے کے سکیم چلائی ہوئی ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو. مغرب کی تہذیب ننگی ہے، مغرب میں سورج جا کر ڈوب جاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، جب وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے. جو مغرب کو گیا اندھا ہو گیا، جب سورج اندھا ہو گیا تو یہ میرے نوجوان نسل یہ مغرب کی تہذیب میں کیسے روشنی پائے گی؟ ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے یہ مغرب کی تہذیب میں کیسے روشنی حاصل کریں گے؟ وہاں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. مشرق کی طرف آؤ. آپ کا نبی بھی مشرق میں آیا، مشرق وسطی میں آیا، مڈل ایسٹ میں آیا، بیت اللہ مشرق کے درمیان میں بنایا گیا، نبی پاک کو مشرق کے درمیان میں پیدا کیا گیا. ہم مغرب کی تہذیب والے نہیں، ہماری تہذیب ہے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عائشہ کی بیٹیاں بناؤ، خدیجہ کی بیٹیاں بناؤ. یہ قیامت کو اٹھیں تو فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں، خدیجہ، ام سلمہ، صفیہ بیبیاں جویریہ کی بیٹیاں بن کے اٹھیں، یہ مغرب کی ننگی عورت بن کے نہ اٹھیں، ورنہ تباہ ہو برباد ہو جائیں گے، کچھ پلے نہ رہے گا۔ دیکھتے نہیں ہو مغرب کی عورت ماں کے روپ میں ختم ہو چکی ہے، بہن کے روپ میں ختم ہو چکی ہے، بیٹی کے روپ میں قابل قبول نہیں، ساس کا روپ کوئی نہیں، دادی کا روپ کوئی نہیں، خالہ کا روپ کوئی نہیں، پھوپھی کا روپ کوئی نہیں، چاچی کا روپ کوئی نہیں، مامی کا روپ کوئی نہیں، نند کا روپ کوئی نہیں، اس کا صرف ایک روپ ہے، اس کا صرف ایک روپ ہے۔ بیوی کا روپ بھی کوئی نہیں، وہ صرف محبوبہ ہے، وہ صرف معشوقہ ہے، جب تک جنسی تسکین ہے وہ محبوب ہے، جو ہی یہ شہوت مٹی وہ ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے۔ ہم اس کے پیچھے دوڑیں، عورتوں کے لباس مختصر ہوں، نوجوان ہمارے جینز پہنے، کیوں شلواریں ختم ہو گئی ہیں، شلواریں ختم ہو گئی ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا تھا لباس پہننے کا۔ حضرت فاطمہ نے تو فرمایا تھا اسماء بنت عمیس کو میں مر رہی ہوں، کوئی طریقہ کرو کہ میری لاش بھی لوگوں کو نظر نہ آئے، تو کوئی یوں نہ کہتا پھرے نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا، چھوٹا تھا، موٹی تھی، پتلی تھی، وہ تو مرنے کے بعد بھی پردے کا اہتمام فرما رہی ہیں۔ تو آج کی عورت کیسے فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ باہر لانے کے لیے بے قرار ہے؟ تو کیا وہی چاندی ہے جو یورپ میں ہو گیا، نہ ماں رہی، نہ ماں کا روپ، نہ بیٹی کا روپ، نہ بہن کا روپ، نہ پھوپھی کا روپ، نہ خالہ کا، نہ دادی کا، نہ مامی کا، نہ چاچی کا؟ تو کیا عورت کا صرف ایک روپ ہے، صرف ایک روپ محبوبہ کی شکل میں؟ کتنے سال، 10 سال 15 سال 20 سال، پھر جاؤ اس کی حسرت ناک اور عبرت ناک زندگی دیکھو۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا، ہمیں تو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بیٹی کا روپ ہے تو باپ کا سایہ ہے، ماں کی گود ہے باپ کی تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے، جب بہن کا روپ بنتا ہے تو بھائیوں کا حفاظتی حصار ہے، غیرت مند بھائیوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جب اس کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے، جب خود اس کے اندر کے ضروری تقاضے کو پورا ہونے کے فطری ترتیب ہے، تو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے، بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہنوں کو، ماں اپنی بیٹی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اس کی ڈولی اٹھاتے ہیں، اور عزت اور شرافت کے سانچے میں ڈھال کر اوروں کے گھر میں عزت کے ساتھ اپنی بہن کو پہنچاتے ہیں، اپنی بیٹی کو پہنچاتے ہیں، آگے اسے خامن کا ایک غیرت مند روپ ملتا ہے جو اس کا سہارا بنتا ہے، اس کو گھر میں بٹھاتا ہے، باہر سے کما کے لا کے اسے کھلاتا ہے۔ مہر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس مرد نے اس لڑکی کو موت تک کھلانا ہے۔ وہ بیوی کے روپ میں ہے تو اس کا اور مقام ہے، یہی بچی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، یہی جب آگے بڑھتی ہے اور دادی بن جاتی ہے اس کا اور مقام بن جاتا ہے، ساس بن جاتی ہے اور مقام بن جاتا ہے، نانی بن جاتی ہے اور مقام بن جاتا ہے۔ مر جاتی ہے تو رونے والے ہزاروں ہوتے ہیں، اس کے لیے نوحہ کر، میں اپنی ماں کی میت پہ شریک نہ تھا، میں حج میں تھا، میرا غم جاتا نہیں، مجھے 3 برس ہو گئے اس کو دنیا سے گئے ہوئے کہ مجھے یہی میرا غم میرے اندر کو کھا گیا، کاش میں اپنی ماں کو ایک جھلک دیکھ، میں حج میں تھا، حج چھوڑ کے آنا یہ اس سے بڑا ظلم تھا، میں نے حج انہی کی طرف سے کر دیا، لیکن یہ میرے اندر کی سانس ہے جو موت بھی شاید نہ نکال سکے کہ میں اپنی ماں کو روانہ ہوتے نہیں دیکھ، میں اس کو قبر میں نہیں اتارا۔ یہ ہمیں، یہ پاکیزہ زندگی ہمیں اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ ہم اس زندگی کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ عورت کی زینت بازار میں آنا نہیں ہے، عورت کی زینت پردہ ہے، نوجوان کی زینت بانک پن نہیں ہے، نوجوان کی زینت حیا ہے، حاقدانی ہے، شرم سے ہے، نظر چھکی ہوئی ہو، اٹھی ہوئی نہ ہو، جس کی نظر اٹھ گئی کبھی اللہ کا دیدار نہ کر سکے، کبھی اللہ کا دیدار نہ کر سکے، جس کے کان شیطانی گانوں پہ لگ گئے کبھی اللہ کی پیاری آواز سن نہ سکے، جس کے ہونٹوں کو شراب لگ گئی کبھی کوثر کا جام پی نہ سکے گا، جو زانی عورتوں کے گرد طواف کرنے لگا کبھی جنت کی پاکیزہ بیویوں کو چھو نہیں سکے گا، جو حرام کھانے پہ لگ گیا کبھی جنت کے میوے کھا نہ سکے گا۔ ہمیں تو ایک پاکیزہ زندگی ملی ہوئی ہے، تو نبی والی زندگی پہ آؤ، اخلاق بناؤ، کردار بناؤ، نمازوں سے سجدوں کو اپنے ماتھوں کو سجاؤ، آباد کرو اپنے ماتھوں کو، آباد کرو راتوں کی آہ و بکا کے ساتھ اپنی راتوں کو روشن کرو، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی رات کو مزین کر دو. آسمان کے ستاروں سے کیا آسمان جگمگائے گا جو آپ کے آنسوؤں سے آپ کا آسمان جگمگا جائے گا. ان آنسوؤں کو کل قیامت کے دن دیکھنا. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. جبریل بولے، یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے. کیوں؟ کہنے لگے آنسوؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ندامت کا آنسو جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. اب جو جھڑیاں برسا رہا ہو ہم کیسے لکھیں؟ آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس پرائیویٹ ہے، خود اپنے پاس ہے، کل کو موتیوں کی طرح بکھیر دے گا. یہ ہے تیری محبت کا آنسو، یہ تیری ندامت کا آنسو، یہ تیرا میرے عشق کا آنسو، یہ تیرا میرے محبوب کی محبت کا آنسو. قیمت لگے گی. مسجدیں بھر دو، علم کے حلقے گھر گھر میں قائم ہو جائیں. ہر آدمی اللہ کے نبی کے فرمان سیکھ رہا ہو، زبانوں پہ ذکر جاری ہو، اس سے بیٹھتے گالی گلوچ کی بجائے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، درود و استغفار سے ساری فضاؤں کو معطر کر دو. معاف کرو، در گزر کرو، معاف کرو، در گزر کرو، پردے ڈالو، پردے نہ اٹھاؤ، اللہ تمہارے پردے رکھ لے گا. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ، اريد اللہ يفضحني رب، اريد ان يسرني ربي يوم القيامه. اے اللہ، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے پردے رکھے، میرے گناہ ظاہر نہ کرے. آپ نے فرمایا، استر عیوب اخوانک، تو اپنے بھائیوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا کر، اللہ تیرے پردے ڈال دے. کیا ہوگا؟ جب اللہ اس کا حساب لینے لگے گا نا، تو اس کے اور بندوں کے درمیان پردہ ڈال دے گا. پردہ، یہ اکیلا بندے پیچھے، یہ اور اللہ ہوگا، یہ اور اللہ. اللہ کہے گا، تو نے یہ کیا تھا نا، اوروں کو نہیں سنائی دے گا، تو نے یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا. وہ سمجھے گا، لیبل مر گیا، مر گیا، برباد ہو گیا. یہ اللہ کیا تھا، یہ اللہ کیا تھا. ایک دم اللہ کہے گا، اچھا جاؤ سب معاف کر دے، جاؤ سب معاف کر دے، اور ہر گناہ کے بدلے میں تجھے نیکی دے دی. تو انسان بھی بڑا حریف ہے، کہے گا، یا اللہ، اور بھی میں نے گناہ کیے تھے، وہ تو تم نے بتائی نہیں، مطلب ہمیں ان کے بدلے میں بھی نیکی ہیں. سب کا سب مل گیا، مل گیا، جاؤ جاؤ جاؤ. ان صفات کو لے کر پھرنا ہے تبلیغ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے پیچھے نبی بھیجا، ہر نبی کے پیچھے نبی بھیجا. ہمارا نبی آیا تو عالم سے دوبالا، عالم سے نرالا، عالم سے نرالا بن گیا. نرالا، انوکھا، انوکھا، سارے عالم کا، سارے انسانوں کا، سارے زمانوں کا، سارے جنات کا نبی بن کر آیا، اور پوری دنیا کو کہا، میں تم سب کا رسول ہوں. اور عجیب بات، زندگی سب سے مختصر، 63 سال اور 4 دن، 63 سال اور 4 دن. کون سے؟ قمری لحاظ سے. یہ سورج شمسی لحاظ سے 61.5 سال، 61.5 سال. قمر کے لحاظ سے، یہ جو ہجری کے لحاظ سے، 63 سال 4 دن. اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے، یہ ہے آپ کی ٹوٹل زندگی. 22,330 دن جمع 6 گھنٹے. اتنی تھوڑی عمر، سارا زمانہ میدان محنت، پھر اس کے اندر، پھر اس کے اندر نبوت کے طرف 23 سال، نبوت کے 23 سال، 23 سال. ان 23 سالوں کو 8,156 دن میں گنا گیا ہے. آپ کی نبوت کے 23 برس کے بنتے ہیں 8,156 دن. نہ پیسہ دیا، نہ حکومت دی، نہ اسلحہ دیا، نہ فوج، نہ پولیس، اور کہا، تو جا، میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچا. کیسے پہنچاؤں؟ نہ پیسہ، نہ ٹکا، نہ حکومت، نہ پولیس، کیسے پہنچاؤں؟ کیسے پہنچاؤں؟ ساری دنیا میرے ذمے. کیسے پیغام جائے گا؟ کم از کم اللہ نوح علیہ السلام کی عمر تو دے دیتا ہمارے نبی کو، تو آج ہم بھی سارے صحابی ہو جاتے. نہیں، چونکہ نوح علیہ السلام 1450 سال جیے، تو ابھی تو 1423 سال پورے ہوئے ہیں. اب سب گجرام والا صحابی ہوتا، نہیں سارا پاکستان صحابی ہوتا. پر اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں نہیں، بس 23 سال، بس 63 سال آ جاؤ، چلے گئے. تو اب پیچھے کون کرے گا؟ پیچھے کون کرے گا؟ کن تم خیر امت، اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہا ہے، تم بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو. وہ کہتے یا اللہ اخرجت، تم نکل گئے گھروں سے، نکل گئے گھروں سے کہاں؟ لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف بھلائیاں پھیلاتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ تنہون عن المنکر برائیوں سے روکتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ وتؤمنون باللہ اللہ پہ ایمان لاتے ہو. مجھے اس جملے کا ایک مطلب سمجھ میں آیا ہوا ہے، میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، لیکن مطلب ایمان کو پیچھے ذکر کیا گیا. ایک تو وجہ حضرت شیخ نے لکھے کو ہے، ایک وجہ میرے سمجھ میں اللہ نے ڈالی. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ میرے لیے گھر چھوڑتے ہو، لوگوں کو بھلائی پہ لاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور عوض مجھ سے لیتے ہو، لوگوں سے نہیں لیتے ہو. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس کا معاوضہ مجھ سے لیتے ہو، اخلاص. کون تم خیر امم، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، کچھ پتہ بھی چل رہا ہے، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، بڑے اچھے، بڑے اچھے. تو اچھوں کو برا کام تو نہیں دیا جا سکتا. سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ، تو اللہ نے جو دین بھیجا وہ سب سے خوبصورت. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کوئی ہے اللہ سے زیادہ خوبصورت فیصلہ کرنے والا؟ پھر ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کوئی ہے اسلام سے زیادہ خوبصورت مذہب پیش کرنے والا؟ دیکھو تین لفظ ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن. حسن، حسین، احسن. حسن خوبصورت، اچھا. حسین بہت خوبصورت، بہت اچھا. احسن سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھا. بات واضح ہوئی؟ حسن اچھا خوبصورت، حسین بہت خوبصورت بہت اچھا، احسن سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ اچھا. تو اب اللہ نے کہا من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کوئی ہے اسلام سے زیادہ خوبصورت دین پیش کرنے والا؟ کوئی ہے جس کا مذہب اسلام سے زیادہ خوبصورت ہو؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہمارا دین سب سے زیادہ خوبصورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے حبیب اپنے میرے بندوں سے کہو وہ بات کریں جو سب سے زیادہ اچھی ہے، جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ بات کریں. یہ بات ہو گئی. پھر فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اچھا بول بولیں انہیں میری طرف سے خوشخبری دے دو. اب ہمیں تجسس ہوا تو سب سے اچھا بول کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا بول پھر کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذمہ نہیں کیا، خود ہمیں بتا دیا، خود ہمیں بتا دیا. او میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام کرو، اس سے اچھا کام کوئی نہیں. اللہ سب سے خوبصورت، اس کا نبی اس کے بعد سب سے خوبصورت، اس کا دین سب سے خوبصورت. جو کام میرے نبی نے کیا وہ کام سب سے زیادہ خوبصورت. اب ایک آیت سن، ومن ومن، اس کا ترجمہ ہے کوئی؟ میں اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، قواعد کے اندر ہے، قواعد سے باہر نہیں. ومن ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ایک پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے، وہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو جو کمزور ہوتے ہیں سارے دبک جاتے ہیں. ہے کوئی؟ خالد بن ولید جو تھے نا، ویسے میدان میں چکر لگائے گا، کہتے ہے کوئی میرے مقابلے میں. ایک دفعہ نا دمشق کی لڑائی میں رومانوس نے کہا، آج وہ آئے تھے رومانوس اور ایک تھا رومی سردار، اس کا نام اسرائیل تھا، نام اسرائیل، ان دونوں میں ٹھنڈی تھی. ایک کہتا تھا مجھے سردار میں دوں تو مجھے ملے. تو جب آیا نا مقابلہ آیا نا، تو خالد بن ولید نے چکر لگایا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو رومانوس تو پہچانتا تھا، وہ اسرائیل نیا نیا آیا تھا. انہوں نے کہا تو جا اس کا مقابلہ کر، تو جا اس کا مقابلہ کر. انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ ایک ترجمان کرو. تو ایک ترجمان ساتھ کیا تو خالد بن ولید دیکھنے میں نا تھوڑے لمبے چھوڑے نہیں, قد لمبا تھا جسم پتلا تھا, تو کوئی پہلوان نظر نہیں آتے. تو اس نے کہا یہ جو ہے نا اس کو ڈراؤ کہ تیرے سامنے رومن پہلوان آیا ہے بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا میں ابھی کرتا ہوں. تو ترجمان کہنے گئے تجھے پتا یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہ یہ اسرائیل ہے اسم با مسمى, یہ تیری موت ہے جو تیرے سر پہ آ چکا ہے, یہ رومن امپائر کا رکن ہے. خالد بن ولید نے کہا تو جانتا میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں خالد بن ولید ہوں, اسرائیل کا اسرائیل بن کے آیا ہوں. وہ جب ترجمان نے سنا نا کہ یہ خالد بن ولید ہے, پھر اس نے مزید کھڑے ہونے کی تکلیف گوارا نہیں کی, سر پٹ پیچھے بھاگا. بھاگا وہ کہنے لگا تو کہاں جا رہا ہے؟ ان کا یہ موت ہے اس کی تلوار سے کوئی نہیں بچتا. ترجمان آگے آگے اور پہلوان پیچھے پیچھے دونوں ہی بھاگ. ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی؟ تو قرآن بولا ومن ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ پتہ کیا کیا ہے؟ اللہ نے عمل کو شکلیں دے دیں, عمل کو شکلیں دے دیں. اللہ نے یوں سمجھو تبلیغ کو ایک شکل دی, تبلیغ کو ایک شکل, تبلیغ کو ایک وجود دیا, ایک پہلوان کی طرح تبلیغ کو وجود دیا, پھر اس کو اکھاڑے میں اتارا, پھر اللہ نے تبلیغ سے کہا بول بول بول. تو تبلیغ کا کام بولا, ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ تبلیغ بولی, ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ ومن ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ الفاظ کے ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو الفاظ میں خوبصورت مطلب چھپا ہوا ہے وہ نکال رہا ہوں, وہ نکال کے بتا رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہا ہے اس تبلیغ کے کام کو ایک وجود سے, ایک پہلوان سے جو اکھاڑے میں کھڑا ہوا ہے اور ایسے اس نے بازو اٹھایا ہوا ہے, کرے ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ تبلیغ بولی, ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ کیا ہے تو؟ تو کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. تبلیغ میں کیا ہوں؟ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. تمہارے پاس ہے کچھ؟ ہاں تہجد ہے, نفل ہے, روزہ ہے, یہ صدقہ ہے, یہ خدمت ہے, یہ ویلفیئر سوسائٹی ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے میرے پاس. ارے جا جا, یہ تیری اپنی سوچ ہے, میں قرآن بول رہا ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, ہے کوئی کون یا اللہ, ہے کوئی کون یا اللہ جو میری طرف بلا رہا ہو, جو لوگوں کو کہہ رہا ہو لوگوں اللہ کی مان لو, اس کے نبی کی مان لو, کوئی ہے اس سے خوبصورت عمل کرنے والا؟ جس نے خوبصورتی کا فیصلہ کرنا ہے, جس نے ترازو کو تولنا ہے, سمجھ رہے ہو, جس نے وزن کرنا ہے, وزن کرنے والا اللہ, ترازو لگانے والا اللہ, عمل کے معیار قائم کرنے والا اللہ, وہ اللہ کہہ رہا ہے جو بستر اٹھائے, گھر کو چھوڑے, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی در بدر کبھی ان کے گھر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ یہ دیکھو دیکھو دیکھو, یہ جا رہا بستر اٹھائے ہوئے اور لوگوں کو کہتا پھیر رہا ہے. یہ تبلیغ والے بڑے بکیل ہو گئے, یہ اعلان بھی ٹھیک نہیں کرتے, سب بیٹھے دین کی بات ہوگی. مجھے اس وقت لگتا ہے یہ احساس کمتری کی وجہ سے کہتے, کھول کے کہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. جتنے پرانے ہو جاتے ہیں اتنے اعلان مختصر کر دیتے, نئے نئے کو پھنساتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ہمیں تو سمجھ میں آ گئی, ان کو سمجھانا ہے. دیکھو ایک اس سے بچو, کام سمجھاؤ کام سمجھاؤ کام سمجھاؤ کا یہ جملہ بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک ہے. سارے اسکول ماسٹر بنتے جا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا میں سواں حصہ سمجھاؤں, سواں تجھے تمہیں سمجھایا ہے, سواں تم سمجھے ہو, سواں پہ عمل ہے اور اس پر بھی جمتے کوئی نہیں ہو, تب کون ہے جو دعویٰ کرے گا ہم نے اس کو کام سمجھانا ہے؟ دا ڈرو ڈرو، اے اللہ میں تو بگاڑنے والا ہوں، مجھے تو خود نہیں آتا، اللہ تو ہی اس کو سمجھا، میں کیا سمجھاؤں گا نبی والا کام جس کو تو اتنے دعوے سے پیش کرا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، کوئی مقابلے میں آنا چاہتا تو آ جائے، قرآن کے چیلنج بتا رہا ہوں۔ دیکھو قرآن میں لہجے ہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ جو ہے قرآن کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اور زندہ ہستی جب بولتی ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ مجھے سوا دو گھنٹے ہونے کو ہیں تو اب میرا کلام ایک طرح تو نہیں چل رہا، بلکہ اگر اوپر نیچے اوپر نیچے اتار چڑھاؤ، قرآن میں اتار چڑھاؤ ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اتار چڑھاؤ ہے، جیسے اللہ کبھی حیبت میں بولتا ہے، کبھی محبت میں بولتا ہے، کبھی لطافت میں بولتا ہے، کبھی شدت میں بولتا ہے، کبھی دھمکی میں بولتا ہے، کبھی خوشخبری میں بولتا ہے۔ چونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عربی جانتے نہیں، اور جس درجے کی ہم نے پڑھی اس درجے پر بھی جا کر یہ سمجھ پیدا نہیں ہوتی، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں اہل زبان میسر نہیں، خیر بات اور طرف چلی جائے گی، تو یہ ایک لہجہ ہے، لہجہ قرآن چل ہے گئے ہے، کا جو میری طرف بلا رہا ہو اس سے بڑھ کر کسی کا عمل ہے؟ میں بہت سے بھائی کہتے ہیں میاں حلال کماؤ یہی کافی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو یہی کافی ہے، بچوں کو کھلاؤ یہی کافی ہے، میں ٹھیک ٹھیک اپنی کمائی میں چلوں یہی کافی ہے، میں اپنی ڈیوٹی صحیح صحیح ادا کروں میری یہی تبلیغ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا اللہ نے یہ سارے بت توڑ دیے، سارے بت توڑ دیے۔ اگر یہی خیال صحابہ بھی کر لیتے وہ تو جنتی تھے۔ آج یہ جو آدمی کہہ رہا ہے میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک دوں گا میری یہی تبلیغ ہے، ابھی لاہور میں میں اپنا ٹھیک ٹھیک پڑھاؤں میری یہی تبلیغ ہے، مجھے یہی کافی تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ تو جنتی تھے، انہوں نے کیوں نہ کہا ہمیں تو جنت کی بشارت مل گئی ہمیں یہی کافی ہے، وہ تو پاگلوں کی طرح نکل گئے، او کہاں کہاں جا گرے اور مرے۔ تو ہمارے پاس تو پتہ بھی نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں میرے لیے یہی کافی ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں نہ کافی ہے پھر کیا کریں؟ تو اللہ نے سمجھا میرے بندو اگر تمہیں میرا قرب چاہیے اور سب سے بڑا عمل چاہیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہے کوئی دنیا میں اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے سے خوبصورت بات کرنے والا؟ دنیا کا سب سے خوبصورت بول ہے اللہ کی طرف بلانا، سب سے خوبصورت بول ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کو یقین سے کہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، اس کے دین میں ہے، تاکہ جو آپ کا بیان نہیں سنتا کم از کم آپ کی دعوت تو پوری سن لے، بیٹھنا بیٹھنا بھائی دین کی باتوں سے تو آنا۔ اس سے خوبصورت نغمہ کوئی نہیں ہے، اس سے خوبصورت بول کوئی نہیں ہے۔ مجھے جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے کالج سے نکالا، مدرسے میں ڈالا، تو میں آیا اپنے جذبے کے ساتھ، میں نے پاگلوں کی طرح پڑھا، کتابیں حفظ کر لی، جو کتاب پڑھی زبانی یاد کی، جو کتاب پڑھی زبانی یاد کی، تو مجھے جنون تھا کہ میں پڑھاؤں، جو شوق جو ادھر لگا پڑھانا ہے پڑھانا ہے۔ جب میں رام نے پیش ہوا تو بھائی عبدالعزیز صاحب نے فرمایا اس کو صرف تبلیغ میں ڈالا، میں ہکا بکا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، یوں لگے جیسے زمین اوپر چلی گئی آسمان نیچے آ گیا، مجھے ہضم ہی نہ ہو۔ یہ کیا ہوں، آٹھ برس مر گئے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ کے، اور اب کہہ رہے ہیں پڑھانا نہیں بس صرف تبلیغ میں کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ماننے کی بھی، کتاب کی بھی، جیسے فرمائیں گے انشاءاللہ وہی کریں گے۔ موسم کے سامنے تو کتا بھی نہیں گھورتا، ہم انسان ہم کیسے گھوریں گے، ہمارے محسن ہم کیسے ان کو آنکھ نکالتے ہیں؟ تو میرا وہ ذوق آج بھی اندر دفن ہے، مرا نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی میں کتابیں دیکھتا ہوں، آپ یقین بھی میں اپنی لائبریری کو دیکھ کے بتاؤ تو ایسے روتا ہوں جیسے بچے روتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ بھائی اس کو میری تعریف نہ سمجھ لینا، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، ایسے منہ پہ آ گیا میں اگلی بات کہنی تھی میں نے یہ ایسے بک دیا آپ کے سامنے، تو اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ اپنا ذوق ہوتا. تو مجھے خیال آتا کتابیں پڑھتا ادبی چیزیں, پھر میری فطرت میں ادب ہے. میرا باپ فتح زمیندار لیکن عجیب شاعر آدمی تھا, غالباً اسی کی وراثت سے مجھے یہ بات مل گئی فطری طور پر. مجھے یہ شوق تھا تو کبھی کبھی ہائے نکل گئی کیا, پھر کے بالکل پہیا بن گئے. تو ایک دن میں اس آیت پہ غور کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا اللہ کے بندے چلو لوگ تیرا مکفہ مسجع کلام سن دے کہتے واہ واہ واہ کیا چٹک مٹک کھٹک کر پھرک دیا. آج کل کی فساد بھی یہ لہک مہک چہک اٹک کھٹک مٹک. میں نے پڑھی ہیں کتابیں اللہ کی, اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے فساد کس چیز کو بنا دیا, شعر و شاعری اوپر نیچے الٹی سیدھی کافی ردیف, ایک عجیب قسم کا چیستان بنا دیا. عبداللہ ابن مکفہ نے لکھا ہے جو عرب کا سب سے فصیح آدمی گزرا ہے کہ فصیح کلام اسے کہتے ہیں جو ایک ان پڑھ آدمی بھی آسانی سے سمجھ جائے کہ اچھا اچھا اچھا یہ مطلب ہے, اس کو فصیح کلام. ابوالکلام آزاد جو تھے وہ تھے وزیر زراعت, ان کو سکھ ملنے آئے پنجاب. وہ مولانا تو واقعی ابوالکلام تھے. اب انہوں نے موسم کا حال پوچھنا چاہا. ہاں بھائی فضائے بسیط کیسی رہی, ابرے باراں ہوا کہ نہ ہوا, زمین سبزہ زار ہوئی کہ نہ ہوئی. تو وہ اچھے کھیل کے شروع کہنے لگے وزیر صاحب اپنی کتاب پڑھ دے پہنے اٹھو پھر آواں گے قرآن پر. مجھے یہ خیال آتا ہم ایسے پڑھتے ایسا کرتے. ایک دن اللہ نے یہ آیت میرے اوپر کھولی کہ اللہ کے بندے لوگوں کی آہ واہ سے کیا غرض ہے, کوئی قبر میں لوگوں کی آہ کام آئے گی واہ کام آئے گی. جس کلام کو اللہ خوبصورت کہے وہ ہے سب سے خوبصورت کلام, جس کلام کو اللہ کہے یہ ہے حسین کلام وہ ہے خوبصورت کلام. تو جب میں نے دیکھا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, آپ یقین مانے وہ جو 25 برس کی پھانس تھی وہ پچھلے سال جا کے نکلی, پچھلے سال جا کے. کیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کہاں لگا دیا کہ خوبصورت بول وہ ہے جو لوگوں کے لوگوں اللہ کی مانو. تو ایک آدمی جو ٹوٹا پھوٹا اعلان کرتا ہے مغرب کے بعد, یہ بول اللہ کو ہزاروں شعرا کے کلام سے زیادہ پسند, ہزاروں ادیبوں کے ادب سے زیادہ پسند. اور ایک پٹھان جو آدھی اردو آدھی پشتو, کوئی دغا کرتا ہے کوئی بغا کرتا ہے, کوئی کڑا ہو گیا کوئی بلاتی ہے کوئی بلاتا ہے, لیکن بات اللہ کی کرتا ہے. یہ کلام اللہ کو ایسے پسند ہے جیسے وہ بنی اسرائیل کا چرواہا کہہ رہا تھا مولا تو میرے پاس آتا میں تجھے نہلاتا تجھے کنگھی کرتا تجھے اپنی بکری کا دودھ پلاتا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے کیا کر رہا ہے. وہ بےچارا رونے بیٹھ گیا اسے کیا خبر. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے کہا تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دیا, تو مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی, جاؤ اس کو راضی کر کے آ. میرے بھائیو اللہ کی طرف بلانے سے خوبصورت عمل کوئی نہیں, اس سے خوبصورت بول کوئی نہیں. دو شرطوں کے ساتھ, دو شرطوں کے ساتھ, دو شرطوں کے ساتھ, وعامل صالحا خود بھی اچھا عمل کرے. وقال انني من المسلمين, اپنا مرتبہ نہ چاہے, اپنا منصب نہ چاہے, متواضع بن کے رہے, کمزور بن کے چلے, چھوٹا بن کے چلے. یہ تین شرط, یہ دو شرطیں, تیسرا کام یہ جو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے خوبصورت اور بول کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرما رہے ہیں ادعو الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بولا اپنے رب کی طرف, جو اپنے رب کی طرف بلاتا ہے ہدایت اس کی سواری بن جاتی ہے. اور یہ سمجھو یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تو ہدایت یافتہ ہے, جو میری طرف بلائے گا ہدایت اس کی سواری بن جائے گی, وہ ہدایت پہ سوار ہو جائے گا. یہ لفظ, یہ مطلب نکل رہا ہے لفظ اعلیٰ سے, انک لعلیٰ ہدی مستقیم. ہدایت سواری, دعوت دینے والا سوار, جیسے سواری سوار کے تابع ایسے ہدایت دعوت دینے والے کے تابع ہو جاتی ہے. دو شرطوں کے ساتھ, اخلاص ہو, طریقہ ٹھیک ہو, عمل طریقہ ٹھیک ہو, عمل ساتھ اپنا عمل بھی ہو, ساتھ اپنا عمل بھی ہو. پھر کہا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اے میرے نبی کہو یہ ہے میرا راستہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. هذه سبيلي یہ ہے میرا راستہ. سبیل روشن شاہراہ کو کہتے ہیں. سبیل سبل سے ہے, سبل بارش کا وہ قطرہ ہے جو آسمان سے گر رہا ہو زمین پہ پہنچانا ہو اس کو کہتے ہیں سبل. سبل دنیا کا وہ پانی ہے جو سب سے پاک صاف میٹھا مزیدار خوبصورت, اس کے چند قطرے ہلکے جو فضا میں باقی رہتے ہیں زمین پہ نہیں گرتے. جب ان پہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو ساری کائنات دلہن کی طرح ہار پہن کے سج کے آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں قوس و قزح. تو هذه سبیلی ادعو الی اللہ تبلیغ کا راستہ وہ راستہ ہے جو آسمان سے اتری ہوئی پاکیزہ بارش کی طرح میٹھا ہے, مزیدار ہے, خوبصورت ہے, حسین ہے, سات رنگ والا ہے, سات رنگوں والا ہے اور سیدھا ہے اور آسمان سے اترا ہے. اللہ نے اتارا, نبی نے ڈیزائن کیا, صحابہ نے جان کی قربانیوں سے بچھایا, یہ وہ راستہ ہے اللہ کی طرف بلانا. هذه سبيلي ادعو الى الله یہ میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ایک تو آپ نے ترجمہ سنا, اب اس کا لہجہ سنو یہ بات کس لہجے میں ہوئی ہے. لہجے سے تو مطلب بدل جاتا ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی بھائی صاحب کیا بات ہے, پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے, پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے جی, تو ایک ہی لفظ ہے نا. میں نے کہا جی کیا بات ہے جی, یہ بات کیا بات ہے یہ کیا ہوا حیرت. پھر میں کہتا ہوں کیا بات, تو لے جائیے مطلب بدل نہیں گیا. کیا بات ہے میں پوچھ رہا ہوں, کیا بات میں حیران ہو رہا ہوں, کیا بات لڑائی کر رہا ہوں. آپ یہ سب سمجھ رہے ہیں جب اہل زبان ہیں, لیکن کوئی عام آدمی اس کو پڑھے گا وہ کہے گا, آدمی اس کو سنے گا کہے گا یہ کی بات کی ہے, لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا ہے بات ایک نہیں ہے. جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے, اس لیے اللہ کے اس لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے, سفر بھی ضروری ہے. سفر بھی پڑھتے پڑھتے بدر کا واقعہ قرآن میں زمانہ گزر گیا, پچھلے سال بدر کے موقع پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہاں سے کافر آئے, کہاں سے حضور آئے, کون سے عدو دنیا, کون سے عدو القصوی, رب الرقب اسفل منکم, ان ساری آیات کی سمجھ اس وقت آئی جب بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھا. اچھا یہ یہ یہ یہ پھر ان آیات کی پتہ چلا. خالی کتاب ایک حد تک مدد دیتی ہے, آگے کتاب کی کیسی بات میں کیا آگے نہیں بتا سکتی. پھر سفر کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں سافر سجد عوضا عمن تفارقہ, سفر کرو سفر کرو اس کا بدلہ پاؤ, اس کا بدلہ پاؤ. میں نے کہا پانی دو, یہ دیکھو گلاس میں آیا ہے. اگر میں ٹوائلٹ کے دروازے پر کہوں پانی دو تب کیا کریں گے, گلاس میں دیں گے یا لوٹے میں؟ لوٹے میں آئے گا نا. میں غسل خانے کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہوں پانی دو تو پھر کیا کریں گے, بالٹی میں آئے گا نا, لوٹے میں تو نہیں آئے گا. ممبر پہ مانگا تو گلاس ملا, بیت الخلاء کے در پہ مانگا تو لوٹا ملا, غسل خانے کے دروازے پر مانگا تو بالٹی ملی. گلاس لوٹا بالٹی, لفظ ایک پیمانے تین کیسے ہو گئے, پیمانے تین لفظ ایک جگہ کے بدلنے سے پیمانے بدل گئے. ایسے ہی میرے بھائیو صرف بیٹھے رہنے سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, خود جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتے ہیں, لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل جاتے ہیں. هذه سبيلي یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. اب اس کو میں ایک اور طرح کہتا ہوں. پہلے ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی بابڈا ٹاؤن میں گھر بناتا ہے, پھر کہتا ہے یہ ہے میرا گھر, یہ ہے میرا گھر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, صرف خبر دے رہا ہے جی, صرف خبر دے رہا ہے تو کچھ اور بھی کہہ رہا ہے. دیکھا میرا گھر, پتہ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا, ڈیڑھ کروڑ بنا تو وہ ایک فخر کر رہا ہے، یہ ہے میری گاڑی، خبر نہیں دے رہا، صرف خبر کی خبر جمع فخر، میری گاڑی ہے، میری ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی، میرا گھر، میری گاڑی، ایک اور سن، ایم پی اے صاحب، یہ ہمارے گوجرا مالک کے ناظم صاحب ہیں، یہ ہمارے ایس پی صاحب ہیں، یہ چپڑا صاحب، چپڑا صاحب، کبھی کسی نے کہا یہ چپڑاسی صاحب ہیں، کوئی یہ کہتا ہے یہ میری سائیکل ہے، وہ تو خالی اشارہ کرتا بس اپنی ہے، اپنی ہے، وہ بےچارا کیا فخر کرے، انہوں نے تو پیڈل مارتے جانا، لینڈ کروزر والا کہے گا میری ہے، میری ہے، اب سنو ہی تبھی اے میرے نبی، قل کہ اللہ کیسے کہوں، کیسے کہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، جانتے ہو یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، سمجھے، میری گاڑی، میرا گھر، این پی اے صاحب، اللہ کہہ رہا ہے تو بھی تو کہے، یہ کیا کسی پٹی دنیا پر فخر کر رہے ہیں، تو بھی تو کہے، یا اللہ کیا، ذرا جا جا اونچا کر، ذرا فخر سے گردن کو تانے کہے، یہ ہے میرا راستہ، کیا، ادعو اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں نہیں گوجرانوالے کے بازار کی طرف بلاتا، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف، میرا راستہ، میرا راستہ، علی بصیرت، پیسے ٹکے کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ، کام آسان ہو گیا، کام آسان ہو گیا، کروڑ پتی بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، کہ اس کام کے لیے بصیرت چاہیے، یقین، صرف یہ چھ نمبر، یہ چھ نمبر پوری بصیرت کی تفسیر ہے، اکیلے آپ ہیں، اکیلے آپ ہیں، نہیں نہیں نہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، اپنی امت کو تنہا چھوڑ سکتا ہوں، انا میرا بھی، میرا بھی بذات خود یہ کام ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری امت کا بھی یہی کام ہے، ومن اتبعنی، میری امت بھی یہی کام کرتی ہے، یہ میری اور میری امت کا قابل فخر کام ہے، قابل عزت کام ہے، قابل تحسین کام ہے، کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سمجھو، اور لوگ چھکری جا رہے ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کام جا رہا، چھکری جا رہا، کہاں جا رہا، دفتر جا رہا، کہاں جا رہا، منڈی جا رہا، کہاں جا رہا، بازار جا رہا، کہاں جا رہا، چلا لگانے جا رہا ہوں، مری مری آواز میں بولتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، چلا لگانے جا رہا ہوں، سالانہ چلا آ گیا، ہم ہر مہینے پندرہ دن لگاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، پھر سالانہ چلا بھی دیتے ہیں، وہ ہمارا ستمبر میں ہوتا ہے، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں ذمہ دار، ہم پچھلے پندرہ سال سے اکٹھے چل رہے ہیں، میں نے کہا مارچ ستمبر بھی آ گیا ہے، چلا لاونا ہے، وہ کہنے لگے ایک تو ستمبر ہی روز آیا کھلوتا ہوں، ایک ستمبر ہی روز آ جاتا، ہمیں خود اپنے نکلنے پہ فخر نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جہاں تم قدم رکھتے ہو نا، وہ مٹی بھی تمہیں چوم چوم کے آگے تمہیں الوداع کہتی ہے، جو ہوائیں تم سے ٹکراتی ہیں نا، وہ ہوائیں اور ہوا کی لہروں پہ فخر کرتی ہوئی جاتی ہیں، دیکھ لو دیکھ لو، میں اللہ کی راہ میں گزرنے والوں سے ٹکرا کے جا رہی ہوں، جن بازاروں سے گزرتے ہو فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، جہاں سجدوں میں سر رکھتے ہو تحت ثرا تک زمین تم پر فدا ہو جاتی ہے، جب بیوی بچوں کو یاد کر کے ہائے کرتے ہو تو گھر کے لاکھوں قرآن ختم کرنے پر یہ ہائے تمہیں تو اللہ سے زیادہ دلا دے گی، جب گھر بچوں کو یاد کر کے تمہارا آنسو گرتا ہے تو گھر کے ہزار برس کے نفل پڑھنے والے تھے یہ تمہارا ایک آنسو تمہیں قیامت کے دن اونچا کھڑا کر دے گا، اللہ کی طرف بلانا کوئی چھوٹا کام ہے، معمولی کام ہے. بابا من من من من قرآن کتنے ہوئے لہجے میں بول رہا ہے, ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے سے بڑھ کے عمل پیش کرنے والا. تو میرے بھائیو تبلیغ کو تبلیغ کا کام نہ تبلیغ والوں کا کام نہ سمجھو. اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی کام ہے, تمہارے نبی کا بھی یہی کام ہے. ہذہی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. کرو پھرو بڑی عزتیں پاؤ گے, بڑے مرتبے پاؤ گے, جنت الفردوس سے نیچے قدم نہیں ہوگا. نبی کے ساتھ ساتھ جاؤ گے, جام کوثر پلائے جاؤ گے, پہلے پہلے پہلے پہلے پہلی جماعت میں داخل ہوگے, فرشتے سلام کریں گے, نبی کا ساتھ ہوگا, ملائکہ کا استقبال ہوگا, غلاموں کی قطاریں ہوں گی, سواریاں اڑتی آ رہی ہوں گی, تخت بچ چکے ہوں گے, نہریں اچھل اچھل کے آپ کو سلام کر رہی ہوں گی, پرندے چھپ چھپ کے آپ کو آپ کی زیارت کر رہے ہوں گے, ٹہنیاں چھپ چھپ کے آپ کو سلام پیش کر رہی ہوں گی, جنت کی گھاس کا ایک ایک تنکا آپ کو دیکھ دیکھ کے شادا اور فرحا ہوگا, اور جنت کی ہوا کا ایک ایک جھونکا آپ کی آمد کے لیے بے قرار ہوگا, منتظر ہوگا. سلمان کی نظریں اٹھی ہوں گی, آپ کی حوریں آپ کی راہیں تک رہی ہوں گی, دروازوں میں بے قرار کھڑی ہوں گی اور کہنے ہوں گی جاؤ جلدی لے کے آؤ, اشتقنا الی اہلنا, ہمیں اپنے خامدوں کے شوق نے بے قرار کر دیا. جا رہے ہوگے, فرشتے آئیں گے, سلام علیکم, جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, آگے بڑھیے, صرف تم اب بات ہیں, خود کھلوہا اب داخل ہو جائیں, خالدین ہمیشہ کے لیے. آگے گئے, حوروں نے استقبال کیا, تخت بچھائے گئے, گاؤ تکیے لگائے گئے, قالین بچھائے گئے, جام بھرے گئے, سرائیاں لائی گئیں, پھل سجائے گئے, کھانے لائے گئے, دائیں بائیں حسین بیویوں سے پہلو کو گرمایا گیا, اوپر اوپر درختوں نے اپنے سائے کو پھیلا دیا, خوشوں نے لٹک کے اپنے پھلوں کو آگے کر دیا, پرندوں نے اڑ اڑ کے اپنے گوشت پیش کر دیے, چشموں نے ابل ابل کے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا. ایک محفل سجی, پی میرا بندہ, لوگ خود اٹھا اٹھا کے پی رہے, اٹھا اٹھا کے پی رہے. ایک اس سے اوپر درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا پلاؤ میرے بندوں کو, تو فرشتے آ کے پلا رہے, نوکر پلا رہے, بھورے پلا رہے, دینیاں پلا رہے, غلام پلا رہے. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہوگا جب اللہ جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا یہ وہ ہیں جو میرے لیے دھکے کھاتے رہے, یہ وہ ہیں جو میرے لیے بچے چھوڑ کے پھرتے رہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا تھا میرے لیے, اپنے بچوں کو چھوڑا تھا میرے لیے, گھر سے بے گھر ہوئے تھے میرے لیے, اپنے وطن کو چھوڑا تھا میرے لیے, پیوند خواب ہو گئے تھے پردیس میں میرے لیے, در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے میرے لیے, بچوں کی جدائیاں الگ اور لوگوں کے تانے الگ اور لوگوں کی گالی گلوچ الگ, اور یہ پھر بھی میرے لیے چلتے رہے. پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, میں انہیں خود پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ خود پلائے گا, اللہ خود پلائے گا, اللہ خود تمہارے پستر تولے جائیں گے, تمہاری میل تولی جائے گی, تمہارے جوتے تولے جائیں گے, تمہارے بدن پر لگنے والا غبار تولا جائے گا, تم اللہ کے دربار کے مقرب ترین بن کے اٹھائے جاؤ گے. لوگوں کو بھاگنے دو دنیا میں, انہیں لگانے دو دوڑ دنیا کی, آ جاؤ آ جاؤ, جنت کی دوڑ لگاؤ میرے رب کی قسم, جھنڈا تم ہی اکھاڑ کے لے جاؤ گے, جھنڈا تمہارے سر پہ لہرائے گا, کھریرا تمہارے سر پہ لہرائے گا, دنیا کے عزت دار کل تمہاری گرد کو نہ دیکھ سکیں گے. بھاگنے دو, بھاگنے دو, جو دنیا میں بھاگنا چاہتا ہے ان کی منت کر کے انہیں موڑنے کی کوشش کرو, نہیں مڑتے تو تم تو بھاگو, اللہ تمہیں پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, تمہارے ہونٹوں کو جام لگائے گا اور تمہارے روح کو ٹھنڈک پہنچائے گا, اور پھر سارے پردے ہٹا کر تمہیں اپنا دیدار کرائے گا, پھر تمہارا حال پوچھے گا, اچھے ہو ٹھیک ہو, از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن, سر دادن و جان دادن نا دیدار سے یارے. امیر خسرو نے فرمایا تھا جس کو بن دیکھے سولیوں پہ لٹک گئے, آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، گوشت ادھڑ گئے، درندوں سے پھڑوا گئے، آگ دریاؤں میں کود گئے، گوٹی گوٹی مچھلیوں کو کھلا گئے، بن دیکھے جس پر ایسے قربان ہوئے، جب اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یوسف کا بنانے والا خود کیسا حسی ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا حسی ہوگا، علیہم الصلوات و تسلیمات، کیا حسن و جمال ہوگا؟ میرے بھائیو، داؤد کو آواز دینے والا خود کیسی آواز کا مالک ہوگا؟ تو آپ کے پہلوؤں کو سجا دے گا خوبصورت بیویوں کے ساتھ، ایمان والی عورتوں کو جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے دے گا۔ یہ وہ گھر ہے جس کی تمنا کرو، فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں تبلیغ میں لگا دیا اور اس کے لیے پھر رہے ہو، اور شکر کرو اتنا بڑا مجمع غفلت کے دیش میں آ رہا ہے، اور اتنے بڑے مجمع میں اکثر نوجوان ہیں جو اللہ کے دین کے لیے آ رہے۔ مبارک ہو تمہیں، کام کر جاؤ، کام کر جاؤ۔ عبد الواحد بن زید اللہ کی راہ میں تھے، ایک 16 برس کا نوجوان بھی ساتھ تھا، مالدار ماں کا بیٹا تھا، باپ مر گیا تھا، صرف 16 سال کی عمر میں اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نوجوان کی آنکھ لگ گئی، گھوڑے پر آنکھ لگی، اس کی آنکھ کھلی، سن کا وا شوقا الی العینا المرضیہ، ہائے ہائے میری بے قراریاں عینا مرضیہ کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ نوجوان پاگل ہو گیا، انہوں نے کہا پاگل نہیں ہوا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا عبد الواحد بن زید کے پاس، کہنے کا شیخ واللہ انی لمشتاق الی العینا، مجھے میرے اللہ کی قسم میں عینا کا قرب چاہتا ہوں۔ ان کا میرا بچہ، میرا بیٹا وہ ہے کیا، مجھے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا میں نے ابھی خواب دیکھا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی آیا، کہ چلو تمہیں عینا کے پاس لے چلوں۔ مجھے لے گیا، ایک باغ میں داخل کیا، آگے پانی کی نہر، کناروں پہ لڑکیاں، بال کھولے، پری پیکر، حسن و جمال کا منظر۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مرحبا بزوج العینا، مرحبا بزوج العینا، عینا کا خامد آ گیا، عینا کا خامد آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں عینا کون ہے؟ وہ کہنے لگی ہم تو نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ میں آگے گیا تو ایک دیکھا دودھ کی نہر، اس کے کنارے کی لڑکیاں پہلوں سے زیادہ خوبصورت۔ انہوں نے مجھے کہا مرحبا بزوج العینا، مرحبا عینا کا خامد۔ میں نے کہا وہ ہے کون سی؟ ان کا ہم تو نوکرانی ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ میں آگے گیا تو ایک شراب کی نہر، اس کے کنارے پر وہ لڑکیاں جنہوں نے پچھلیوں کو بھلا دیا۔ انہوں نے مجھے کہا مرحبا بزوج العینا، میں نے کہا تم میں عینا کون ہے؟ کہا ہم تو نوکر چاکر، آپ آگے جائیں۔ آگے گیا تو ایک شہد کی نہر، اس پہ لڑکیاں جنہوں نے جن کے حسن و جمال کے لیے الفاظ نہیں بتانے کو۔ انہوں نے مجھے کہا مرحبا بزوج العینا، میں نے کہا تم میں عینا کون سی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، ادھر تو شوق بڑھ رہا، ادھر دیدار سے محروم۔ ان کا آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، وہاں آپ کا ملاپ ہو جائے گا۔ میں آگے گیا، ایک موتی کا، سفید موتی کا خیمہ دروازے سے لڑکی سب ریشمی جوڑے پہنے ہوئے، وہ مجھے دیکھ کر اندر منہ کر کے کہنے لگی عینا تیرے گھر والا آ گیا۔ کہ میں جو اندر گیا تو خیمے کا کیا خیال ہے، یہ خیمہ جو باہر لگے ہو، یہ جو ہمارے ریمنڈ میں لگا ہوا تھا خیمہ، یہ نہ دھوپ سے بچا ہو نہ سردی پہ ہے، نہیں نہیں، جنت کا خیمہ 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، بے جوڑ سفید موتی کا، 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، بے جوڑ موتی کا، اس کے درمیان میں تخت تھا، تخت پہ فرش تھا، فرش پہ تکیہ تھا، تکیے پر آئینا، 70 جوڑے پہن کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب اس کی نظر پڑی تو وہ عینا کا حسن ایسا ہے، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت اس کو دیکھ کے سارے مر جاتے، وہ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، مرغوں کو سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں، زندوں کو یوں دیکھ لے تو ان کے کلیجے کٹ جائیں مر جائیں، وہ سورج کو انگلی دکھا دے تو وہ نظر نہ آئے۔ اپنے خامن کی طرف چل کے آتی ہے تو ایک قدم جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے۔ اس کی عام چال میں لاکھ انداز ہیں تو اس کی نخرے والی چال کیا ہوگی؟ تو اس نے جب دیکھا انہوں نے کہا مرحبا بے ولی الرحمن، مرحبا بے ولی الرحمن، قد دنا لک القدوم علینا، الحمدللہ تو آ گیا تو آ گیا، میں تو تیرے انتظار میں تھی، تیرا میرا ملاپ قریب ہے. کہنے میں آگے بڑھا اس کے پاس بیٹھوں، اسے گلے لگانے لگا. کہنے نہیں نہیں اب اب اب روح الحیا، ابھی تو زندہ ہے، زندہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، جسم کے پنجرے سے باہر آ جا، پھر میں تیرے لیے تو میرے لیے. لیکن ڈرو نہیں، آج تیرا روزہ میرے پاس افطار ہوگا، آج تیری افطاری میرے پاس ہے. آنکھ کھل گئی کہ مجھے اب نہیں چاہیے دنیا میں کچھ بھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہاں جانا ہے. ان کا جا بیٹا اللہ تیرا حافظ، سب سے پہلا کٹ مرنے والا یہ نوجوان تھا. رات کو اس کی ماں نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا تخت پر ہے، پہلو میں لڑکی ہے. وہ کہنے کا اماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو قبول کر لیا، عینا سے میرا نکاح کر دیا. میں ابھی حج میں تھا تو کرگستان کے دوست آئے ہوئے تھے حج کے لیے، پاکستان سے وقت لگایا پھر حج کے لیے 15-20 دن. تو مجھے ترجمان نے کہا تھوڑے ان سے بات کر رہا. میں نے کہا جنت کوئی کسی کو سناتا ہی نہیں، ساری خشک خشک باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو تھوڑی میں ترغیب، پہلے ایسے سوئے ہوئے تھے اس طرح، وہ اصول سن سن کے بالکل سن ہوئے پڑے. تو میں نے تھوڑی سی تیلی دکھائی، جب میں نے جنت کا نام لیا تو انہوں نے ایسے دیکھنا شروع کیا. پھر میں نے حوروں کو چھوڑا تو ایسے ہو گئے. پھر جب میں نے عینا کا قصہ شروع کیا جب میں نے قصہ ختم کیا تو ایک ان میں کہنے لگا اپنے ترجمان سے، اے مولوی صاحب سے پوچھو وہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں، کیونکہ ایک ہے پھر تو کوئی امید کوئی نہیں، وہ تو لے گیا. پاکستان سے وقت لگایا پھر حج کے 15-20 دن. تو مجھے ترجمان نے کہا تھوڑے ان سے بات کر رہا. میں نے کہا جنت کوئی کسی کو سناتا ہی نہیں، ساری خشک خشک باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو تھوڑی میں ترغیب، پہلے ایسے سوئے ہوئے تھے اس طرح، وہ اصول سن سن کے بالکل سن ہوئے پڑے. تو میں نے تھوڑی سی تیلی دکھائی، جب میں نے جنت کا نام لیا تو انہوں نے ایسے دیکھنا شروع کیا. پھر میں نے حوروں کو چھوڑا تو ایسے ہو گئے. پھر جب میں نے عینا کا قصہ شروع کیا جب میں نے قصہ ختم کیا تو ایک ان میں کہنے لگا ترجمان سے، اے مولوی صاحب سے پوچھو وہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں، کیونکہ ایک ہے پھر تو کوئی امید کوئی نہیں، وہ تو لے گیا، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار. میں نے کہا کیوں تم ڈر رہے ہو؟ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیضہ، بیضہ با یا تال خا، اس کے اندر مشک عنبر زعفران چلتا ہے، اوپر سے موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس پر اللہ نور کی تجلی ڈالتا ہے، ادھر سے حور نکل کے باہر آ جاتا ہے. جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی آئینائیں بھی بڑھتی جائیں گی. ومن، اب سمجھ میں آیا، ومن ہے کوئی، ہے کوئی تبلیغ سے بڑا بول بولنے والا، ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے سے بڑا بول بولنے والا؟ تو بھائیو چار چار مہینے کی کرو سارے نیت، اور ساری زندگی لگانے کی کرو نیت، اور توبہ کرو نقد، اور جس کے جی میں آ گیا ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے چار چار مہینے والوں کا، سال سات مہینے کے جس کے ارادے ہو گئے وہ پہلے کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میں نے دیکھا ہے بیان لمبا ہوا ہے، لیکن یہ دن کم ملتے ہیں دوبارہ، کب اتنے بڑے مجمع ملتے ہیں، ان کے ہم نام نہیں لکھیں گے. آج نام کون لکھ سکتا ہے؟ یہ سارے چار مہینے والے سال سات مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے، یہ کام فقیروں کا ہے، کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ، ہاں بھائی، ہاں بھائی، سال سال اسی سال کے اندر جو اسی سال کے اندر لگائیں گے وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. جو اسی سال میں لگائیں گے, اسی سال, اسی سال. ماشاء اللہ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. آخری بات سن لو بھائی, بیٹھ جاؤ بھائی, سن لو میری بات سن لو. اتنا بڑا مجمع اللہ نے بھیجا ہے, میری سب کی خدمت میں گزارش ہے, میں دوبارہ دہراتا ہوں. ایک تو بھائی ہم توبہ کریں, ٹھیک ہے نا, کرتے ہو نا توبہ سارے. مسجدوں کو آباد کرو, کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی بے نمازی نہ ہو. ایک تو اپنی ذات سے نماز نہ چھوڑو, دوسرا کسی کو بے نمازی نہ چھوڑو, اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو. جو امت سے حال آیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کو مناؤ, سجدوں میں پڑھ کر رو رو کے. نہ کوئی عورت بے نمازی, نہ کوئی مرد بے نمازی. جو ہم دکاندار بیٹھے ہیں وہ یہ نیتیں کرو کہ نماز کے وقت میں دکانیں بند کریں گے, اور پورے سارے اپنے نوکروں کو, اپنے ملازمین کو لے کر فیکٹری والے فیکٹریاں بند کروا کے نمازیں پڑھیں گے. اس کے سارے بھائی نیت کر لو گے, ٹھیک ہے نا. جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے, مال دیا ہے, ان پر زکات فرض ہے. جو اس مجمع میں ذمہ دار ہیں, اللہ نے ان کو زمین دی ہے, ان پر عشر فرض ہے. تو میرے بھائیو, جن پر پیسے کی زکات فرض ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے, دنیا بڑی بے قرار اور دکھی ہے, زکات دیا کرو, پورا حساب کر کے دو, اللہ آپ کو دس گنا کر کے دے گا اور آخرت میں بے حساب دے گا. جن کو اللہ نے زمین دی ہے اس کا عشر نکالو. سو من اگر اللہ نے آپ کو چاول دیا ہے, پانچ من غریب کو جا کے دے دو. چاول نہیں دیتے, پانچ من چاول کے پیسے دے دو, وہ بھی ایک ہی بات ہے. اگر آپ اپنی زمینوں کے فصل کا عشر نکالو گے, اللہ آپ کی بیماری, زمینوں کی بیماریاں, فصلوں کی سنڈیاں ختم کر دے گا. جو اگر سارے پاکستان کے ذمہ دار عشر ادا کرنا شروع کر دیں, تو ان کی ساری زمین ایسی لہلائے گی, اور آپ کو نہ بجلی کے بل دینے پڑیں گے اور نہ نہروں کا بل دینا پڑے گا. اللہ وقت پہ بارشیں کرے گا, موسم کی بارشیں کرے گا, کھیتیاں پکا کے بادل ہٹا دے گا. اگر سارے گجرم والے کے ذمہ دار عشر ادا کرنے لگ جائیں, تو یہی دیکھ لیں گے اللہ کا نظام کیسا تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو اس مجمع میں ذمہ دار بیٹھے ہیں, ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اپنی فصلوں کا عشر نکالو. ابھی گندم کی کٹائی آنے والی ہے, اگلے مہینے تک شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہزار من دے, پچاس من غریب کو دو, دو ہزار من دے, سو من غریب کو دو, سو من دے, پانچ من غریب کو دو, بیس من دے, ایک من غریب کو دو, یا اس کے پیسے. تو بھائی اس کے بھی سارے بھائی نیتیں کرو, ٹھیک ہے نا. دیکھو بھائیو, زکات دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا. زکات نہ دینے والا بخیل ہے, چاہے اپنوں پر کروڑوں خرچ کرے. زکات دینے والا سخی بھی نہیں, کنجوس بھی نہیں, سمجھ گئے. زکات دینے والا نہ سخی ہے نہ بخیل ہے, وہ درمیان میں ہے, درمیان نہ ادھر نہ ادھر. ہاں اگر وہ سخی بننا چاہتا ہے تو ڈھائی کی بجائے تین روپے دے دے, ڈھائی کی بجائے تین روپے دے, تو سخاوت میں آ جائے گا. پھر آگے سخاوت کی کوئی حد. میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, میں نے زندگی میں ایسا سخی نہیں دیکھا. درویش ایسا کہ ذاتی مکان ساری زندگی کوئی نہ تھا, ساری زندگی ذاتی مکان کوئی نہ تھا. اور سخی ایسا کہ میں نے بڑے بڑے ارب پتی کروڑ پتی بھی نہیں دیکھے کہ جن کے دسترخوان پہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہو, اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو دلواتے تھے, وہ الگ ہے. تو ایک دن ایک آدمی نے کہا, حضرت یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے, یہ سارا کچھ کہاں. انہوں نے فرمایا, بل بدی تو اپنا سب کچھ لگا دے, پھر تجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہاں سے آتا. نہ ہینک لگے گی, نہ پٹکڑی, کام ہو جائے چوکھا ہی چوکھا. زکات بھی نہ دے اور اللہ کا غیبی نظام آ جائے. لگاؤ. ایک سفر میں جوڑے تقسیم کرتے گئے کرتے گئے, ایک رہ گیا تن پر, ایک رہ گیا دوسرا, دو رہ گیا. تو ایک آدمی ہے کہنے لگے, یہ جوڑا اس کو دے دو. ہمارے ساتھی نے کہا, جی وہ بات یہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک جوڑا رہ جائے گا, بس دوسرا جوڑا کوئی نہیں دھو کے آپ کو پہنایا جا سکے, یہ ایک تو رکھ لیں. کیا کہنے لگے, کہنے لگے سنو, میں نے غیب کا دروازہ بڑی مشکل سے کھلوایا ہے, تو میرا بند کرانا چاہتا ہے, دے دے. جوہانس برگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو ایک آدمی چھ جوڑے لے کے پہلے کھڑا ہوا تھا. اللہ کے نام پہ لگایا کرو, بہت دے گا اللہ. بچوں کو سکھاؤ خرچ کرنا, جوڑنا نہ سکھاؤ, بیٹا جمع کر, پھر بڑے بینک بیلنس ہو جائے گا, پھر بڑے پیسے ہو جائیں گے, پھر تو بڑا بن جائے گا. بیڑا خرچ کر دیا اولاد کا پہلے دن. انہیں لگانا سکھاؤ, بچانا نہ سکھاؤ, اللہ دس گنا کر کے واپس کرے گا. بھائی سخی بنو, سخی بنو. بخیل سے اللہ کی کوئی یاری نہیں, اور سخی سے شیطان کی کوئی یاری نہیں. جو سخی بنے گا جنت الفردوس میں جائے گا. اور بھائی اپنی تجارت زراعت کھیتی باڑی شادی بیاہ سارے مسائل علماء سے پوچھ کے چلو، علماء سے پوچھ کے چلو، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. کرو گے نا بھائی، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نکالو، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالو، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار کم از کم، ماؤں کی دعائیں لیا کرو، ماؤں کی بد دعا نہ لیا کرو، ماؤں کے دل نہ دکھاؤ. اگر اللہ نے ماں دی ہے قدر کر لو، چلی گئی تو پھر بڑا رو گے، باپ ہے تو اس کی قدر کر لو، چلے گئے تو بہت بہت نقصان اٹھاؤ گے، بڑا نقصان اٹھاؤ گے. ماں باپ اگر ہم سے پہلے جانا اللہ نے ان کا طے کیا ہوا ہے تو ان کی دعائیں لے لو، خدمت کر کے، محبت کر کے ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے لو. نافرمان اولاد دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا نقد ہے، نقد وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے اس کی سزا نقد ہے، نقد وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. آخرت میں الگ، دنیا میں الگ. اس لیے بھائیو دعائیں لو، اپنے اڑوس پڑوس سے اس میں سلوک رکھو، نظروں کی حفاظت، نوجوان بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، نظروں کی حفاظت سیکھو. آج کا بے حیا معاشرہ کہ ایمان کے لیے قاتل ہے، زہر قاتل. نظریں جھکانا سیکھو، نظریں اٹھاؤ نہیں، ان قریب اللہ کے دیدار سے یہ نظریں لذت اٹھائیں گی. اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو، کانوں کو موسیقی سے بند کر لو، اللہ تمہیں اپنے کلام سنائے گا اور اللہ تم پر معرفت کے دروازے کھول دے گا. اور بھائی آپ کا مرکز ہے جو گجرانوالہ والے شہر میں ہیں، بھائی یہاں ہر جمعرات کو آؤ اور یہاں قیام کرو، یہاں رات گزارو، بیان سنو، چاہے جو مرضی بات ہو سنو، اللہ کی بات اثر ہوئے بغیر نہیں جاتی، سنو دھیان سے اثر ہوگا. صبح جاؤ، اتنا نہیں کرتے تو رات کا بیان سن کے واپس چلے جاؤ، مہینے میں 3 دن پکے کر لو، اور جن کے بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو کہ 4 مہینے لگائیں گے. ٹھیک ہے نا، کرو گے نا بھائی. دیکھو بھائی، ہمارا شب جمعہ میں کوئی دستور نہیں دعا تھا، لیکن مجھے پتا ہے بہت بڑا مجمع اللہ کے راستے کا آیا ہوا ہے، 4 مہینے والا، تو یہ بڑے برکت والے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے مل کے دعا کر لیتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سب کی بیوڑی بھی بنا دے، کسی کو اللہ تعالیٰ سن لے اور سب کا بھلا ہو جائے. تو کیوں یہ سارے برکت والا مجمع ہے، ایسا مجمع کٹھا کبھی ملتا نہیں، 3-4 جماعتیں کٹھی آئی پڑی ہیں، تو یہ